Szép jó estét és kellemes minden szenteket kívánunk mindenkinek, így 60. alkalommal a CubeCast adásában, és ma este itt van velem örök bajtársam Sirius. Hello! És a struccok nagy lélekszámából ítélve gondolom már sejtetitek, hogy Sivan és Viki sajnos ma nem tudnak velünk tartani, de... Szép dolog! De jó okuk van rá. A beköszönő zene pedig az Axiom Verge nevezetű játékocskának a Cellular Sky nevezetű dala volt. Nekem mondjuk nagyon bejön, csak hogyha esetleg érdekelne bárkit. És egyébként ajánlom az egész soundtracket bárkinek. És ez nem fizetett hirdetés, ez őszinte és szívből jövő ajánlat. A fizetett hirdetés is lehet őszinte abban az esetben, ha véletlenül pont fizetnek azért, hogy elmond a véleményen. Feltéve, hogy ezt őszintén közlöd a nézőiddel. Bocsánat, hogyha nem leszek százas hangügyileg, de a torkom az még... Ja, nekem is vacakol, úgyhogy ez, igen, ez egy ilyen kis krákogós stream lesz. Ja, de azt képzeld el, hogy a hétvégén megpróbáltam egy darab felvételt készíteni, és annak is ötször álltam neki, mert amikor így a közepén voltam a mondókámnak, így a 15. perc tájékán, akkor valami olyan köhögő roham jött rám, hogy így körülbelül egy percig így köhögök, utána egy percig még így próbálom a torkomat valahogy helyre rakni, meg csönd, és akkor így, na jó, akkor egyszerűbb újra felvenni, és elmondani még egyszer azt, mint hogy így vágjam, mert... Hát és ezt így azért négyszer. Vágni nem olyan nehéz. Hát csak lusta vagyok mindig. Aztán végül egy szarabbul jön ki. Na mindegy. Szóval ma is fogunk beszélgetni játékokról, illetve témáink között szerepel a múlt héti Hello Games-es No Man's Sky-os Twitteres káosz, valamint szeretnénk szót ejteni a Bethesdának a legújabb játékkulcsos policy-éről, de még mielőtt ehhez így nekilátnánk, a videó, illetve a live-nak a címében is szerepel a Game Geeks-nek, illetve hashtag for the Game Geeks-nek a hashtagje. És én bevallom őszintén, hogy én nem ismerem személyesen Laciékat, a videóik közül párat láttam, és nekem az volt a benyomásom, hogy tényleg ők így a nívósabb gameplayek felé tendálnak. Ez most egy ilyen teljesen őszinte reakció a részemről, és hát történt velük egy nagyon sajnálatos helyzet, leégett a házuk, és a hétvégén nagyon nagy gyűjtések indultak meg ennek érdekében, és tegnap Sirius hívott engem a 10 órás live-jába, ahol szintén nagyon sok adomány gyűjt össze. Igen, kemények voltunk. És sajnos én nem tudtam jelen lenni családi okokból, de mindenképp szerettem volna szolidarítani, és ahogy így hallottam visszhangját, elég komoly adományok gyűjtek össze, ami így a magyar YouTube-os viszonylatban eddig szerintem egyedülálló. Bevallom őszintén egyébként, Én nem feltétlenül a YouTube-os munkásságok miatt léptem akcióba. Tehát, hogy teljesen őszinte legyek, nem feltétlenül a Game Geek YouTube-os munkássága miatt léptem akcióba, hanem inkább Laci személyisége miatt, a hozzáállása miatt, a kitartása miatt, és nem feltétlenül azért, mert hogy a videókat, egyébként én sem nézem a videóikat, de ismerem ugye Lacit személyesen, és azért több pléten beszéltünk már, meg mit tudom, az előző lakásban például voltak sörözni, itt nem, de hogy meg együtt voltunk a Rainbow Six Siege-es teamben, tehát hogy érted, hogy így én inkább személyes indítatás volt ez, mint sem. A videós karrierjük, vagy mondjuk azért, mert a gameplayeik nem tudom olyanok, amik szerintem milyen megérősek, mert nem tudom, egyébként nem nézem, tényleg nem nézem, nagyon kevés videót nézek, és nagyon kevés magyar videót nézek. Egyébként egy nagyon-nagyon sikeres streamet zárunk. Az biztos, hogy még nem pihentem ki. ez viszonylag biztos, de egy nagyon-nagyon sikeres streamet zárunk, és az százszerzőkösen kimondható, hogy nem csak mi, hanem mindenki más is. Ugye nagyon-nagyon sokan neki álltak támogatni, és ez egy ilyen... Ez azért ilyenkor így visszaállítja az emberiségbe vetett hitelt. Én nekem nincs sok, egyébként nem vagyok jó véleménnyel az emberiségről, és a magyar videós közösségről sem egyébként. Nagyon sok oszlopos tagjáról nem vagyok egyébként jó véleménnyel a közös munka és az egyébkénti személyes ismeretnek köszönhetően. De ez elképesztően menő volt, és itt mindenki előtt le a kalappal, mindenki beletette, amit tudott. Nyilvánvalóan azok, akik tényleg, tehát hogy igazából közben attól féltem egyébként, nem tudom, ez megtörtént-e vagy nem, én attól féltem, hogy ez a hullám, ez átcsapjon abba, hogy mivel nagyon felkapott lett a téma, emiatt mindenki tolja bele a tartalmakat, függetlenül attól, hogy tudja, hogy egyáltalán kiről van szó, tudja, hogy egyáltalán miről van szó. Én nagyon féltem, hogy attól egyébként nem feltétlenül baj, ez se baj, ha eléri a hatását, de hogy a For the Game Geek-et elő vagy utóbb megpróbálják majd meglovagolni emberek, ez nyilvánvalóan nyilvánvalóan megtörtént, gondolom, biztos, hogy van olyan, aki csak a hullám miatt csinálta. Hála az égnek nagyon-nagyon sokan viszont nem, és nagyon-nagyon sokan kéretlenül, szervezetlenül egyszerűen mindenki fogta és csinálta azt, amit tudott csinálni. Nem az, hogy valami központi ember kell kezdte szervezni, te csinálj ilyet, te csinálj olyat, te akkor. Én nem is tudom egyébként, hogy például az én streamem ütközötte másoknak az adománygyűjtő streamjével, mert tényleg az történt, egyszerűen mindenki, aki úgy érezte, hogy kell valamit tennie, az fogta és tett valamit. Azt, amit tudott. Tehát, hogy például ugye a VR-tól kaptak egy számítógépet, B-Turbo donation-eket gyűjtött a streamben, én is ezt csináltam, egy speciális streamet szerveztem rá, Turbo, nem tudom, lehet, hogy ő is. És mindenki tette azt, amit tudott. Aki küldött, az küldött, és emiatt ez nagyon-nagyon csodálatos egyébként, és tényleg ez ilyen ember. Hát így visszaállítja a bizalmat azért az emberiségben. Az igen-igen megrodjant bizalmat. Meg végre megint egy jó alkalom arra, hogy azt a figyelmet és azt a hát tömegmozgató erőt, amivel némely csatorna rendelkezik itt a YouTube-on, végre megint egy jó ügy érdekében lehet csatasorba állítani, és ez például egy jó alkalom erre. Még attól függetlenül is, ahogy mondtad, hogy valószínűleg ez most egy trend is. Ez nem baj, akkor legyen. Legyen akkor ez egy trend, igen. Ha ez kell ahhoz, hogy menjen a hajó, akkor bontsuk vitorlát, és lovagoljuk meg ezt a hullámot. Akkor legyen egy trend, igen, ezzel mindenféleképpen egyetértek. Én egyébként, hogy még azért nézek át egyébként annyira a másik monitorra, miközben beszélek, mert még mindig a Game Geek-es háttérkép van kint, és így a streamre elevenítgetem föl, amik vannak, mert úgy jött azért nagyon sokszor megfogalmaztuk ezeket a gondolatokat. De most hála az égnek elfejtettem, amit mondani akartam ténylegesen. Minden esetre, amíg eszedbe jut, akkor, hogyha van köztetek olyan, aki esetleg nem hallott volna még erről az incidensről, illetve erről a sajnálatos tragédiáról, és úgy érzi, hogy szívesen segítene egy bajba jutott ember, vagy embereknek, hogy új életet kezdjenek egy új házban, akár egy kis összeggel, akár csak jó szóval, akkor a videó leírásába megtaláljátok a The Game Geek csatornáját, valamint azt a PayPal és bankszámlaszámot, ahova várnak adományokat, de ez abszolút opcionális, és senki nincs rá kényszerítve, és az infókártyákba is betettem most a csatornájukat nekik is, Vikiék és Simonék csatornája mellett, úgyhogy ha vár más te, akkor én ennyivel hozzájárulnék ehhez a dologhoz. Igen, na, szóval, hogy tényleg azért volt ugye csodálatos, mert mindenki azt tudott csinálni, amit akart. Én ugye én egy nagyobb streamet szerveztem. Talán hozzád még egy fokkal később érkezett, mint kellett volna, haragudj, mert igazából összedobáltam mindenkit Facebookon, aki így eszembe jutott, és akiről tudtam, hogy akar jönni, utána jött egy csomó ember, aki csak úgy jelentkezett, tehát például Paplovag, őt én nem dobtam bele először a Facebook beszélgetés, mert már így is 10x ember volt benne, és ugye ezek így használhatatlanak egy idő után. Viszont Paplovag meg hallott a streamről, és ő meg rám írt, hogy ő is jönne szívesen, és ő is részt venne ebben, és hogy ez mennyire elképesztően király. Úgyhogy azért ez végeredményében nagyon, tényleg nagyon csodálatos összmunka, és egyébként mi kifejezetten sikeresek is voltunk szerintem. Jó, műsor tekintetében beleraktam azt, amire úgy éreztem, hogy szükség van. Szóval azért... Igen, láttam, hogy jó volt a felhozatal, tehát volt GTA, gömb, LOL. A gömb ráadásul, nem is akármi Minecraft, hanem előránkattam a gömbet, és szereztem hozzá szervert, és mit Sim tudom én. SimCity, meg mi volt, meg Overwatch. Már csak akkor lett volna még brutális, hogyha mondjuk egy Chait meg egy Fivát még így belepréselsz valahova. beletoltam volna, igen, meghalol, több lett volna, igen, igen, azért beletoltuk azt, amit bele lehetett tolni, és hát tényleg nagyon-nagyon sokan jöttek, és nagyon jó volt ilyen téren. Nyilvánvalóan azt is felesleges lenne tagadni, hogy ez a stream valószínűleg a csatornának se ártott egyébként, ahogy így nézem az adatokat, mert örültek az emberek ezeknek a tartalmaknak, és nyilván nézik ilyenkor. Na jó, hát hogyha valami fizetség járhat ezért, akkor ennyi azért már igazán elviselhető. A bevételt egyébként ezt még mindenképpen egy pár hét múlva megnézem, hogy mennyit hozott, és ezt még mindenképpen elküldöm nekik ebből az öt adásból, mert ugye feldaraboltam öt részre a streamet, de hatalmas élmény volt, tehát tényleg hatalmas élmény volt. Én egyébként lélekben teljesen felkészültem arra, hogy a 10 órát egyedül tolom le. Tehát, hogy úgy raktam össze a programot, hogy ezek azok a játékok, amikkel egyedül is tudok streamelni 10 órát, hogyha kell. Sejtett meg ezek azok a játékok, amikkel a legnagyobb eséllyel tudtam streamer pajtásokat szerezni, de hogy egyáltalán nem volt erre szükség. Egyáltalán nem volt. Tehát, hogy mondom, lélekben felkészültem arra, hogy a 10 órát egyedül fogom végtolni, és ehhez képest nem voltunk ötnél kevesebben, szerintem sehol. Tehát, hogy nem volt olyan játék, ahol ötnél kevesebben lettünk volna. Úgyhogy azért ez ilyen nagyon-nagyon messze volt, illetve ugye mindenkit, mint ahogy írtam neked is az e-mailből, ugye mindenkit abba az irányba terelgettem, hogy a saját nézetét streamelje saját magához, hogy a lehető legnagyobb legyen az elérésünk. Úgyhogy Papi is Goodlike is streamelte a saját nézetét, úgyhogy szerintem egy nagyon kis sikeres akció volt ez. Ja, hát faszák voltatok, meg mindenki, aki küldött bármit. Így. Igen, nagyon király volt. Jó, na, hát akkor aki nem egy céges Halloween party van jelenleg, és minket hallgat. Vannak céges Halloween partik? Van, én nekem az előző cégemnél többen is részt vettem, és eléggé bizarr élmény volt azért. Jók szoktak lenni, beöltöznek emberkék, jó mondjuk én... Többen úgy voltam jelen, hogy én közben dolgoztam műszakba, esti műszakba. Igen. És akkor így lejöttem, és akkor így, hey, nézd, már buliznak így emberek, miközben én dolgozom, na se baj, akkor veszek magamnak sütit, meg ezt, meg azt, meg amazt, iszunk egy kicsit, meg stb. Tehát így móka. És mész vissza. Aha. Ja. De volt olyan is, hogy így rendesen mentünk így vendégként, így jó, egy élmény. Egyébként itt megoszlik mindig a vélemény, így jönnek a mondások, hogy jaj, hát ez a Halloween, ez egy ilyen amerikai szokás, és akkor mit amerikanizálódunk, meg minden. Igazándiból, ha valaki jól akarja érezni magát vele, akkor nyugodtan tegye meg, egy ürügy arra, hogy így kicsit így kirúgjon az ember a hámból. Igen, de ez abszolút így van. Én amikor így meglátom az ilyeneket, hogy ez nem egy magyar ünnep, és akkor ez nem amerikai, miért nem? Mert ez csak egy egyszerű jó szó. Nyilvánvalóan ettől függetlenül meg kell tartani, vagy meg érdemes megtartani azokat a hagyományokat, abban az esetben, hogyha van rá igény, mert a temetőbejárásra például, amit családunkban, ahol én nevelkedtem, ott soha nem volt igény, soha nem jártunk temetőbe egyébként, tehát nem látogattuk így a... anyu mindig is úgy tartotta, hogy nem attól leszünk közelebb az elvesztett családtagjainkhoz, hogy kint lógunk a temetőben. Mert ez egy nap, teszem azt, ez a program, mert azt mondja, egy hagyomány, attól nem lesz ez a program, és semmi családunkban például soha nem volt ez a program, mert tényleg soha nem jártunk temetőbe. A temetésekre elmentünk nyilván, viszont mit tudom én, még egy számomra nagyon-nagyon kedves nagypapám, amikor meghalt, akkor sem jutott eszembe soha, vagy a szintén az a nagyon-nagyon kedves nagymamám, soha nem jutott eszembe, hogy kimenjek a temetőbe, mert nem ettől lesznek közelebb hozzám. Igen, manapság egyébként én is azt érzem, hogy nagyon sok az olyan ünnep, ahol inkább már csak a látszata fontos, és az emberek is a látszatra mennek, és a mögöttes érték és a mögöttes tartalom veszik igazán el. És egyébként nyilván a másik véglet is igaz, tehát, hogy Dave barátnője gondolkozott azon, hogy kéne szervezni egy halloweeni partit, ilyen beöltözőset, és arra például azonnal mondtam, hogy hát akkor jó mulatást. Én ebbe a beöltözés vonalban nem kívánok részt venni, úgyhogy végül egyébként nem is lett semmi, nyilván nem emiatt, mert egyébként is egy elég short notice lett volna az egy hét, hogy megszervezze. úgyhogy jámi. Hát jó, meg most a CubeCast van különben is, szóval nem értem, hogy ki... CubeCast van, ilyenkor program van. Igen, mindent le kell ilyenkor mondani. Amúgy nem, mindenki oda megy, ahova akar. Max, én tolom egyedül. Ha éppen nem vagyok Halloween partin én sem. Bár most épp a gyerek alszik, úgyhogy ő a Halloween party. Mondjuk jól bulisztunk előtte, mert most még nincs itthon az anyukája, mert elkísérte egy barátnőjét, aztán én vigyáztam rá egész nap. Aztán most jól le lett fárasztva, úgyhogy most alszik, mint a tej. De hogyha esetleg nekem... Reméljük, ez így marad a stream alatt is, igen. Én bízom benne, de hogyha így gyereksírás szűrődne be hátul, és én így fölállok, és berakok a fejem helyette egy másik struccot, akkor ne lepődjetek meg, mert az azért van, mert Babzli még felébredt, és anyuka még nincs itt. De remélhetőleg azon hamarosan hazajön az anyuka. Na, játékok. Játékok, mint a podcast alaptémája. Ja, beszéljük egy kicsit a játékokról is, most így ennyi minden más után. De amúgy azt vettem észre, hogy a nézőink nagyon díjazzák azt, hogy néha más dolgokról is megnyilatkozunk, mint a játékok. Egyébként és a YouTube is, én nem szarok. Tudom, szerintem ez a hét ez most nem annyira erős játék felhozatalban. Mert lehet, hogy én gondolom rosszul, de én például nem játszottam szinte semmivel. Most így közben ellenőriztem ugye a videókontentet kint, meg ellenőriztem a Steam accountomat, és nem játszottam nagyon-nagyon sok mindennel ez alatt a hét alatt. Hát én ezen a héten Endless Space-t meg WoW-ot pörgettem nagyon durván, illetve kipróbáltam a Farming Simulator 2017-et. Na, az nálam még várat magára. De gyerünk, mondjad a tapasztalataidat! Ójjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajj! Érkezette a hardcore közönség, akik felháborodnak azon, hogy mennyire messze vagyunk. Nem, abszolút nem, és nekem is így a komment reakciók nagyon pozitívak voltak. Szóval alapvetően, igen, egy negatívabb komment volt, de arra egy vissza is válaszoltam nagyjából ugyanolyan osztó stílusban. Egyébként mostanság úgy döntöttem, hogy ha tényleg nagyon ilyen hülyén negatív komment érkezik, akkor arra igenis kiosztom az illetőt, tehát nem fogom magamban tartani a dolgot. Na de, a dolog lényeg az volt, hogy így mondtam a stream alatt, tehát a videó alatt, hogy egy része jó a játéknak, abban a tekintetben, hogyha valakinek ilyen traktor és mezőgazdasági gépfétise van, akkor az itt nagyon kiélheti. Ergo, tényleg nagyon részletgazdagok a gépek, ki vannak dolgozva, nagyon sok márka van, nagyon sok fajta alkatrész, hozzávaló van, és a gépeknek a modellje is úgy tűrhetően néz ki. Ellenben maga a szimulátor része az többsebből vérzik, tehát mondjuk ha nem figyelsz oda, hogy pontosan becélozd a búzát, amit már mindjárt látni fogják a kedves nézők, hogy így megpróbálok így betölteni ott a platóra, amint megyek a kombány mellett, tehát hogy így nem kell úgy hajszál pontosan célozni, hanem hogy nagyjából oda megy, a fele kiömlik, de úgyis 100%-a belemegy, mert azért az is ilyenek. Igaz, hogy egy ilyen max szintű dolgot, ezt azért elég nehéz lenne szimulálni. Igen, meg azért, tehát így megyek az utcán, és akkor keresztül megyek a traktorral ott a kedves járókelőn, és így semmi nem történik, százzal nekiszáguldok egy falnak, akkor se történik semmi, meg ilyen apróságok, tehát amíg mondjuk a Euro Truck Simulator nagyon keményen törnek a dolgok, és hogyha törik a akkor... Hóhér, de hogy törik. De ott legalább van... De cserődik, de nincs törésmodell. Nincs törésmodell, viszont felszámolja neked költségként azt, hogy meg kell javítani, hát hogy levonnak a fuvalgíból. Tehát fel, valami hasonlóra azért számítottam volna itt is, de én így nem tapasztaltam eddig. Tehát ez a másik része a dolognak. Tehát van egy ilyen tök részletes géppark, és a másik oldalon viszont a szimuláció az szerintem sokszor kizökkent. Másfelől én nekem tetszett az az első személyű nézet, tehát hogy kiszállhatunk a traktorból, ha. Meg a műszerekből, és akkor így járhatunk, kelhetünk így a réten, meg a mezőkön. Ugyanakkor én nagyon hiányoltam egy ilyen kicsit ilyen személyesebb, belterjesebb dolgot a játékból, és akkor itt pedáloztam avval, hogy a Stardew Valley-ben annyira jól megvan oldva, mert azért ott is lényegében mezőgazdasággal foglalkozunk, ilyen kedves aranyos módon, hogy egy ilyen RPG vonulatot, hogy van egy házunk, oda mondjuk hazavihetjük az örleményt, és csinálhatunk belőle kenyeret. Itt is van valami ilyesmi, nem? Mert mint, hogy... Lehet disznókat, meg egyéb állatokat tenyészteni, de az is ilyen kicsit olyan suta módon van, tehát így nem mennek ki az állatok, nem szöknek ki, hanem így konkrétan beállsz a disznótankoló helyre, ott akkor betöltik a disznókat, de így beteleportálnak a disznók a vagomba, akkor elmész velük a disznó kifutódig, és akkor ott így kiöntöd a disznókat, és akkor így belesznek a disznók. Én azt érzem egyébként, hogy ezeket ilyen, én nem feltétlenül ezzel a játékkal, mert ezzel még nem játszottam, viszont a hasonlót a játékokban szerzett eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy, a farm hogy ezeket a szimulál, igen, az mind. Szóval ezeket a szimulációs dolgokat, ezeket le... Ezek ilyen jelképessé teszik igazából, mert alapvetően inkább az egésznek, és az egész igazából annyira komplex, hogyha valószínűleg, tehát hogyha a traktoron kívül nem tudnál elkezdeni szaladgálni, viszont hogyha el kéne kezdeni a traktoron kívül szaladgálni, malacokat vadászni, akkor valószínűleg elveszni a játék a szórakoztató érték, úristen, lehessen abba az szakadékba. Igen, de igen, tehát a fantasztikus élethű szimulációnak köszönhetően a traktorom az megy tovább. És nem ömlik ki semmi a platóról se, tehát így fantasztikus. Szóval én hiányoltam egy kicsit ezt a személyesebb, ilyen szerepjátékszerű vonulatot még a játékból, mert egyébként így az alapok tök jók, és nagyon sok mindent lehet automatizálni benne, ezt így neked mondom főleg, tehát ez tetszik. Tehát, hogy így... fogod, elkezded szántani a földet, és akkor felbérelsz egy munkást a hágomból, és akkor a munkás folytatja neked, és nem kell az egész táblát magadnak. Megcsináltad az egész táblát, ha van rá feles fél órád, mert egyébként annyi lenne, így rendesen a táblát megcsinálni, felszántani. Viszont ezt neked megcsinálja egy bérmunkás, és akkor természetesen ketyeg le a büdzséd, és akkor ha megvan végül az örlemény, azt elviszed a malomba, vagy a péknek, és nézni kell, hogy melyik péknél kínálnak érte aktuálisan a legtöbbet, és akkor így ebből van a profit, úgymond, és akkor ebből vehetsz majd új gépeket, gondolom még más egyéb bevételszerzési források is vannak, de a lényeg az, hogy így szép lassan több ilyen földterületet is így kiaknázol, megművelsz, bevetsz, utána így megforgatod a földet, öntözöl, trágyázol, és a végén learatod, majd utána meg a terménnyel valamit csinálsz, és akkor lehet újraforgatni, elviszed trágyának, az állatoknak adod, vagy pedig eladod valakinek, közben fejleszted a gépparkodat, felbérelsz munkásokat, tehát így tök sok mindent így lehet benne csinálni így egy személyben, ráadásul a tabbal így Isten módjára teleportálsz így járműből járműbe, tehát nincs az, hogy így hát most ott hagytam a traktoromat valahol a pálya másik végén, miközben én itt eladtam a búzát, hanem így tab, és akkor ott vagy egyből a traktorban. De ez is egy kicsit. Tehát értem, ez tök jó, viszont tök furi volt így látni. De ha valaki nagyon roleplayezni akar, akkor természetesen visszagyalogolhat a traktoráig. Csak mondom, tehát az egyik fele szerintem baromi jó a játéknak, az a részletgazdag járműpark, meg az, hogy mennyi mindent lehet benne így csinálni. A másik része viszont a szimulációnál, amikor tényleg így kizökkent, hogy mennyire élethűtlen egy-két dolog, van ilyen szó, hogy élethűtlen? Vagy mennyire nem valóságos, nem reális egy-két reakció, amit egy játék ad a dolgokra, meg egy kicsit ezt a szerepjáték vonulatot hiányoltam belőle. Na és egyébként erre írta be az egyik kedves kommentelő, hogy tiszta hülye vagy, hogy ezt a videót kiraktad, a Starbound, azaz hülye űrszimulátor játék, köze sincs hozzá. Na most összekeverte a szerencsétlen a Starboundot a Stardew Valley-vel, és én ezt utána így kiavítottam nála a kommentben. Tehát így figyelem a kommenteket. Nézd. Starbound jó lesz. Én most töröltem le a Starboundot, nem kellett volna. De kellett a hely a GTA-nak. Ennyit foglalt a Starbound, úristen. Nem, leszettem mindent. Amit egy kicsit ismer, hogy nem tudom, mi viszi el a címen a helyet, úgyhogy majd ezt meg kell találnom, de hogy össze kell szednem 70 gigát. Ja, úgyhogy jó ez a farming szimulátor, de nekem hiányzik belőle pár dolog, amit én a Stardew Valley-ben inkább megtaláltam. Egyébként a kommentek között többeknél olvastam, akik... Azért ezt a két játékot nem ezeket állítanám párhuzamba. Én csak a farm aspektusból állítottam. Igen, tehát tudom, de hogy az egyik az egy ilyen tök leegyszerűsített. Egyébként én sokkal rosszabbra számítottam, mert azért meg kell hagyni, én ezekről a szimulátor játékokról nagyon sok rosszat hallottam. Épp most megyek keresztül valakin traktorral. Tehát én nagyon sok rosszat hallok ezekről a szimulátor játékokról, tehát hogy tényleg ilyen metró alagút fúró szimulátor, meg ilyen bomba kivívő robot szimulátor. Igen, szerintem ezekben egyébként a feladatok komplexitásának átadása a fontosabb, tehát hogy amikor az ember azt érzi, hogy ténylegesen azt csinálja, amit ott csinálna, mert az viszonylag, azt hiszem, úgy tudom, hogy ezeknek a játékoknak nagyon nagy az a rajongó tábora, akik igen, ténylegesen van. Ezzel foglalkoznak, akinek mondjuk eszébe se jut, hogy ugye egy olyan játékban kell megcsinálni azt, hogy az embert el tud ütni a járdán, ahol egyébként valakinek eszébe jut felmenni a járdára. De egy ilyen játék esetében ugye nem kalkulálnak azzal, hogy valakinek eszébe fog jutni, mert nyilvánvalóan az, akinek eszébe jut, ez igazából nem a main célközönség, vagy igen, nem is igen. Tudom, hogy mondjam. Igen, tehát ezeknek a játékoknak én is nagyon jól tudom, hogy van egy ilyen nagyon lelkes, nagyon elhivatott, de viszonylag szűkebb, ellökte a traktort az autó, viszonylag szűkebb célközönsége, de ők viszont nagyon élvezik ezeket. De ők közülük is, tehát akik már több résszel is játszottak így a Farming Simulator szériában, egyébként megnéztem, ez a 9. rész egyébként. Az igen. Ha jól számoltam, de így 2007-8 óta vannak Farming Simulator játékok kb. Tehát ők is írták, hogy annyira nem nagy továbblépés így a 2015-höz képest, meg hogy ők is többet vártak volna az ideitől, de mondom, hogyha valaki szeretné kipróbálni, meg így érez magában elhivatottságot ez iránt a műfaj iránt, akkor tehát biztos egy jó ideig el fogja szórakoztatni az embereket, csak mondjuk egy-két apróság felett szemet kell tudni hunyni. Például, hogy a grafika is a videókon nagyon jól néz ki, viszont amikor benne van a játék, akkor egy kicsit olyan tőről metszett minden. Tehát ezt azért hozzá kell tenni. Igen, az biztos, hogy azért ők nem törik magukat, hogy kilépjenek a saját határaik közül. Igen. Ez ilyen furán hangozat, de nem törik magukat. Igen, viszont egy kicsi csapat. Kicsi csapat dolgozik ezen a játékon. Csak rengeteg pénzzel, látnád Gamescomon mekkora a Landwirtschaft Simulatornak a pusztja. Tehát, hogy ők ott rengeteg pénzzel, ráadásul nagyon jó helyen, egy nagyon-nagyon nagy, úgyhogy valószínűleg az egy nagyon-nagyon jó pár millió dolláros befektetés ott az, hogy ez most megjelenjen. Úgyhogy azért őket nem nagyon sajnálnám a méretük miatt. Hogyha valakit nem sajnálnék, de egyébként simán lehet, hogy szeretnék ezt megtartani, mert ebben a formában hatalmas mennyiségű bevételeket termelnek. Hát az biztos, hogy így nagyobb az árrés. Csak és kizárólag a kötelező munkát teszik bele, és szerintem nagyon komolyan kutatják, hogy mi az, ami fontos annak a játékos közösségnek, akik egyébként valószínűleg meg fogják venni a következő részt is, meg a következő részt is, és azokat fejlesztik. Valószínűleg fontosak a modellek, mert a modellek azért szerintem viszonylag rendben vannak ilyen esetekben, ugye? Mert mint a járművek modelljei. Azok nagyon rendben vannak. Funkciói. Tehát szerintem annak, akinek szól ez a játék, annak sokkal fontosabb az, hogy azt az adott típusú traktort azzal az adott típus jelzéssel megtalálja, és annak az adott típus jelzésnek a jellemzőivel. Tehát, hogy nem az, hogy megtalálják a... Igen, és akkor itt megint elérkeztünk egy olyan ponthoz, hogy mennyire jó az, hogyha egy játék egy kicsit így a mainstream felé nyit, vagy inkább megmarad ilyen nagyon fókuszált, nagyon hardcore, és bizonyos aspektusokat nagyon feltupírozó, vagy nagyon profi szintre emelő, ugyanakkor más aspektusokat meg abszolút elhanyagoló szintnél. Én egyébként most itt ennél a játéknál abszolút ezt így érzem, attól függetlenül, hogy ennek a játéknak valószínűleg nem én vagyok a célközönsége. Abszolút nem, és ez a játék nagyon, szerintem ezek a jellegű játékok, az Euro Truck Simulator is egyébként ebbe a kategóriába kerül. Igen. Ezek a játékok, ezek nagyon tisztában vannak azzal, hogy a fejlesztőik a játékoknak nagyon tisztában vannak azzal, hogy kiknek van szüksége ezekre a cuccokra. Igen, de személy szerint én úgy gondolom, hogy ha csinálnak egy olyan játékot, ami nehézségét és összetettségét tekintve nem a mainstream szintjén van, ugyanakkor olyan elemeket raknak bele, ami a mainstream számára vonzóvá teheti. Tegyük fel, hogy itt egy kicsit így realisztikusabbá veszik mondjuk a töréseket, kicsit így beletesznek egy-két poénosabb, életszerűbb helyzetet, ami mondjuk így nekem bejönne, akkor én erre azt mondom, hogy wow, hát hol volt ez a játék eddig? És engem személy szerint nem vetne, vagy nem rettentene el a nehézségi szint. És nekem az a tapasztalatom eddig, hogy a, főleg a régi játékok közül, most így 8-10 évre visszamenőleg, azok valahol azért is voltak nagyon emlékezetesek, és azért játszottam velük nagyon sokat, nem számolva a tényleg, hogy viszonylag kevesebb játékom volt akkor így rendelkezésre állóan, de hogy nehéz volt, de némelyik ilyen anyaszomorítóan nehéz volt, és így akkor is így megcsinálom, hogy beleálltam, és akkor így így rájöttem, átláttam, és onnantól kezdve így kinyílt a játék, és így wow! És igen, valamilyen szinten kell a nehézség ahhoz, hogy az embert lekösse és egy maradandó élményt nyújtson egy játék, és nem feltétlenül kell mindent így ilyen szájbarágó szintre levinni. Ja, egyébként kíváncsi leszek erre a játékra, várom már a szimulát, a streamet nagyon, mert valamikor a hét folyamán fogok belőle egyébként én is streamelni. Úgy volt, hogy ma egyébként, csak valaki délelőtt rám twittelt, hogy kijött a Hitmannek az új. Valaki? Új helyszíne. Egy srác rám titelt, hogy ez most itt lenne az ideje. Igen, mert különben küldjük a Hitmant. Igen, és igen. Következő úgy, küldetés, gyilkold meg a streamer csávót, aki nem streamelt időben Hitmant. Ne, gondoltam, azt előre veszem, mert azért ez mégiscsak egy ilyen dolog, ami rendszeresen van, azt tudom, hogy szeretik a nézők, úgyhogy... Mekkora negyedik fal áttörés lenne a Hitman játékban, ha konkrétan az lenne a küldetésed, hogy saját magadat nyírt ki a gép előtt egy küldiben. Igen, az azért elég nagy lenne. Na jó, szóval ez volt a Farming Simulator, és emellett sokat játszottam az Endless Space 2-vel. Nagyon beszippantott az a játékocska. Aha. Csak jelenleg 50%-os így tartalmilag, meg formailag. Úgyhogy... És már találtad már a tartalmi határt egyébként? A tartalmi határ az, hogy az 5 nagy érából, tudományos érából csak 3 van benne a játékban. Aha. Illetve a fajok közül is csak 4 a 8-ból, de ez a 4 faj is annyira szignifikánsan különbözik egymástól, hogy így teljes más játékstílust igényel mindegyik, és ez tök jó, és picit olyan aszimmetrikusnak is érzem őket, ami megint csak tök jó, mert én annyira így óhajtanék még több aszimmetrikus játékot, tehát így most volt az Evolve, ugye, ami így eszembe jut, ötlik így az elmúlt időszakból. Azt hallottad, hogy bezárják? Tehát, hogy nem ment meg a free-to-play-se? Igen, sajnos. Hát ez vitatható, hogy sajnos-e vagy nem sajnos, mert nyilván a döntést úgy hozták meg, hogy hát látják a játékos számokat. Hát igen, azt látják, de volt egy nagy ugrás ellen... most még, hál' volt Istennek. Egy nagy ugrás, és aztán valamivel jobbak is lettek a számok, mint előtte voltak, de messze nem elegendő, úgyhogy abba hagyják a hozzávaló fejlesztést. De a szerverek élnek fognak? Hát még egy ideig gondolom, igen, aztán egyszer csak lezárják majd amúgy. Hát nagy... Avval csak tudod, mi a gáz? Hogy akik fizettek a játékért, azok nem fognak tudni játszani? Csak a csodálatos hát, single playerrel, ami úgy kvázi nem létezik? Az a helyzet, hogy akik fizettek a játékért, azok most se tudnak játszani abban az esetben, hogyha nem kapnak csapattársakat. Érted? Tehát, hogy... Igen, tehát ez így akkora nagy, nem tudom... Tehát, hogy csak multiplayerért pénzt kérni, ez elég rizikós, bár nem pénzt kérni az egész jó. Csak multiplayerért pénzt adni, az elég rizikós. Nem tudom, én valami Steam-es integrációs szerver, vagy játékos párosítós dolgot mindenképp így benne kellene hagyniuk, mert különben az nagyon nagy hát mondjuk úgy, hogy szemétség és tiszteletlenség azokkal szemben, akik ténylegesen pénzt adtak a játékért. Egyébként az, hogy abba hagyják a fejlesztést, az ugye nem feltétlenül jelenti azt, hogy azonnal be is zárják a szervereket, tehát azért azok még, de hogyha... valahol azt olvast az egyik nézőnk, hogy a szervereket is offolják elég ezt nem tudom, sajnos ebben nem vagyok biztos. Ez mindenféleképpen egy kérdéses dolog, de az is tény, hogy abban az esetben, hogyha nem játsszák egyáltalán a játékot elegen, akkor nyilván felesleges fenntartani a szervereket is az ő szempontjukból, és egyébként nagyon sokat elmond a játékról, hogy hogy ezt a megjelenés után ennyire gyorsan. Nekem egyébként az volt a furi most így az újraélesztésnél, hogy még a horizonton sem látszódott semmilyen monetizációs modell. Tehát bármi, amivel ezt a free-to-play modellt így fenntarthatóvá tennék. Nem volt elég erős. Volt modelljük erre a dologra. Igen, egyébként, hogyha megnézed a chartot, egy lehelletnyivel esett vissza magasabbra a játékosok száma. Tehát, hogy konkrétan, most itt nézem ugye a Steam chartson, most az elmúlt 30 napban 987%-ot vesztett a játékosokból, ami ugye azt jelenti, hogy a hatalmas növekedésnél akkor a maximum player szám az 51.099 volt, most az elmúlt 30 napban pedig a legnagyobb player szám az 3509. Tehát, hogy hatalmasat zuhant. És igazából ez egyébként ez a 3509, ez hogyha csak a számot nézzük, akkor egy elképesztő növekedés, mert hogy az 51.000 a júliusi free-to-play 51.099 előtt a júniusban ott 234 volt. Tehát hogy valószínűleg egyszerűen látják a tendenciát, hogy nem fogják tudni megfogni a dolgot. Hát ja, én mondjuk nagyon sajnálom, mert magának a játéknak az alapötlete az szerintem fantasztikus volt, csak aztán a kivitelezés nem úgy jött össze. Nem lett jó a kivitelezés sajnos, és tehát végeredményében egyébként szerintem nem lett egy jó játék. Ja, vagy... Ami valószínűleg nem egy annyira brutálisan kemény kifejezés abban az esetben, ha egy játékot saját fejlesztői kaszának el. Hát ja, meg nekem végig az volt az érzésem a játékkal kapcsolatban, hogy ez az egész Evolve a több játékos módjával együtt egy nagyon jó egyjátékos móddal rendelkező játék több játékos módjának kellett volna lennie. Csak ugye itt az egyjátékos mód hiányzott, és ha lelövik a szervereket, akkor az fog nagyon hiányozni sokaknak. És én ezt úgy mondom, hogy én konkrétan fizettem ezért a játékért teljes árat, szóval ezt nem kaptam meg még annó se onnan. De ettől függetlenül nem üt szívem már, mert tényleg nem játszom vele én sem már. Én ezt megkaptam egyébként konzolra, PC-re megvettem, de valami leárazásban, tehát hogy ilyen töredékáron, harmadáron talán, vagy valami ilyesmi, tudjátok, amikor már lehetett számítani arra, hogy bele fog állni a földbe. Akkor leáraszták azért, és akkor tehát vettem meg, tehát hogy nem sikerült sajnos életet lehelniük a cuccba még így se. Egyébként nem, az a baj, hogy attól, mert lett egy free-to-play modell, még nem lett. Olvastam valahol a kommentet GameStar-on, ami nagyon-nagyon drasztikus, meg nagyon-nagyon kemény kifejezés, de ugye abban írták, hogy egy szarjáték free-to-play-en is szar. És hogy az a baj, hogy attól függetlenül, hogy mennyire jó lehetett volna ez a játék, attól függetlenül a végeredmény az rossz volt. Tehát, hogy ténylegesen, amit kiadtak, ami most jelenleg rendelkezésre állt, az rossz volt, és ezen nem segített az se, hogy ingyenesen játszható. Tehát, hogy legalább pénzt nem kértek, csak bizonyos dolgokért. Hát igen. Hát érdekes, és akkora hype-ja volt ennek a játéknak, te Jézus Isten, tehát így konkrétan ilyen Gamescom-on, meg E3-on, meg nem tudom én hol, így egy ilyen Tyrannosaurus méretű behemót. Nem a behemót, hanem a... A Góliát, igen, egy ilyen Góliát szobrot oda kiállítottak, meg mit tudom én, nagyon durva volt. Az a helyzet, hogy el nem tudom képzelni, hogy ez a játék ne legyen elképesztően nagy bukás, bár egyébként, ha már elképesztően nagy bukásról beszélünk, akkor nyilván No Man's Sky! Yeah! Ott legalább visszakérték az árát a játékosok. Ja, ott már megtehették, ugye? Igen. Steven Fannak. Na, a No Man's Sky-jal kapcsolatban annyi történt így a hét folyamán, hogy a Hello Games Twitter oldalán, ők készítik a No Man's Sky-t, vagy készítették, kikerült egy olyan tweet, hogy a No Man's Sky egy nagy hiba volt, No Man's Sky was a big mistake. És hát ez ugye eljutott pár emberhez, aztán hirtelen leszették, és ezt követően kikerült egy olyan nyilatkozat, hogy hát meghekkelték a fiókot, és valaki ezt így beírta. amivel úgy még teljesen oké is lett volna nagyjából mindenki, bár furi, de na. Nekem eddig van meg a sztori, úgyhogy érdekel a továbbiakban is. És a Forbes magazin utána ment ennek az egésznek, ő is tudósított erről, hogy hát így ez a tweet kikerült, és utána kirakta az első update-et, hát hogy meghackelték, és akkor így megpróbálnak eljutni Sean Murrayhez, meg a Hello Gameshez, hogy így mi újság Hello, mert hát ők még annó a játék megjelenés előtt így interjút is készítettek vele. Aha. És akkor utána elkezdtek jönni az update-ek erre a cikkre, hogy update 2. Hát így beszéltek Sean Murrayvel, és akkor így azt mondták, hogy ez tényleg ő volt, itt van az a mistake, és van egy ilyen belső konfliktusuk így az embereknek ott a cégen belül, és valaki leszette. Aztán utána megint válaszolt valaki neki, hogy ez még mindig meg van hackkelve, és akkor ez már az update 4 volt, hogy ez még mindig meg van hackkelve, és így dolgoznak az elhárításán, és így nagyon sajnálják a kellemetlenségeket. Aztán utána így jöttek ezek a dolgok, hogy most meghekkelték, nem hekkelték, ellentét van, ez tényleg Sean Murray volt, ez akárki, mit tudom én, és konkrétan a Forbes magazin, ami azért nem egy ilyen szalajtott valahonnan hírportál, már eljutott odáig, hogy 8. update-et rakja a cikkre, aminek kb. Az volt így a végszava, hogy én már nem tudom, mit gondoljak. konkrétan nem lehet eldönteni, hogy itt most hekkelés volt, vagy valaki így besokalt ott a cégnél, és akkor kitwittelte, de akkor ezt utána nem azt mondták, hát, hogy elnézést kérünk, de ezt valaki belülről írta ki, és így ez és ez van, vagy valaki készítene most már egy nyomorult videoblogot, hogy mi a tosz van, mert tényleg az a helyzet, mióta megjelent a játék. Teljesen igaz volt a tweet. Tehát, rádiócsend van 3 hónapja lassan, mióta megjelent a No Man's Sky, és így nem nyilatkoznak semmit, hanem lapítanak, mint szar a fűben. Igen. És ezt nem fogják visszahozni. Tehát ezt nem tudják utólagos kontenttel se visszahozni egyébként. Nem is nagyon lenne rá mint már igény. Nem, mintha törnék magukat egyébként, hogy hogy megcsinálják. Tehát, hogy nem, én nem látok rá semmi jelet, hogy egyáltalán valaha lesz bármilyen plusz tartalom ez a játékhoz. Hát igen, de tehát így ebben az egészben az a tragikusan csodálatos, hogy 2016-ban, amikor a videójátékipar már eljutott egy olyan ipari szintre, amikor külön PR cégek, PR tanácsadók, HR, meg marketing, meg minden egyéb fronton, és ráadásul a Hello Games fölé a Sony kitárta jótékony szárnyait, igen. Tehát ott azért a Sonynak azért van know-how ebben a marketing PR tekintetben. Kéne legyen, igen. Igen, tehát konkrétan a Hello Games ilyen precedens értékűen a legsúlyosabb és legszörnyűbb hibákat elkövette, amit egy játék PR-jával kapcsolatban el lehet követni. Így 2016-ban. Tehát ez egyszerűen nem is fér a fejembe, tehát hogy így oké, hogy valaki kis fejlesztő csapattal dolgozik, amatőr, új, de azért valamit lát a nagyoktól, vagy nem a nagyoktól, lát más ne, kis igazából indie ez cégektől, meg így emberileg. Ennyi, de egyébként tényleg fura, ez nagyon sok kérdés, ez, hogy ez pontosan hol csúszott el, meg miben, meg hogyan, meg mit tudom én, meg miért nem lett meg ez a játék, viszont a reakciók rá teljesen egyértelműek. Ugye közben előpattintottam azt is, és az elmúlt 30 napban az átlagos játékosok száma az 775,7, ami azt mondjuk 776 az átlagos játék, és a legmagasabb az meg 2072. És mennyi volt a peak a játék? Az 200,000 fölött van? 12,000. Az 2000 volt az elején a peak. És így megy bele a földbe ez a mutató. Ilyen elképesztően. De így, tényleg az nem fél a fejembe, hogy ott minek kellett történnie ott a Hello Games-nél meg a Sony-nál, hogy ez így végbe menjen. Így. Ami itt végbe ment. Tehát, hogy így két-három évig így hype-olják a játékot, mondanak dolgokat, aminek a fele igaz, a másik fele sose lesz benne a játékban, de azért hagyják, hogy az emberek ráprojektálják, nem igen. teszik rendbe, nem adnak ki előzetesen sajtóanyagokat, meg sajtónak semmit, csak az utolsó előtti pillanatokban, van egy-két felvétel a játékból, vannak interjúk, itt-ott-am-ott, ahol így nagy mosolya, így bólogat a kirakat ember, hogy igen, az is így benne lesz valamilyen formában, de és akkor így, igen, multiplayer, hát kicsi az esély, de igen, van az is, de így, ebben a stílusban adta ott elő, és utána megjelenik a játék, kapja a kritikákat, vannak benne bugok is, és az utolsó reakciója az volt, hogy így dolgozunk a hibajavításon, és akkor így 3 hónapig így off. És akkor előkerülnek egy ilyen tweettel, hogy ez egy hiba volt, és utána meg ezt így vissza, hogy nem is szóltunk inkább. De legalább ennyit mondtak volna, hogy ez egy nagy hiba volt, már beljebb lennénk. Az helyzet egyébként, hogy ez a srác, ez valószínűleg soha életében többet nem fog játékot kiadni. Mert hogy ja. valószínűleg soha életében mobiljátéknál többre nem fogja futni, mert hogy egyszerűen ezt nem lehet lemosni magáról. Vagy legalábbis remélem, hogy ezt nem tudja lemosni magáról. Nyilván nem vele van a bajom, meg nem, ez nem egy ilyen személyes támadás. Elnézést. Tehát nyilván nem egy személyes támadásról van szó, meg hogy blablabla, bla, bla, de hogy egyszerűen nem szabad megengedni, hogy még egyszer megtörténjen. És egyébként ennek ellenére hype-olják a játékokat, tehát hogy mit van a Battlefield is ilyen több kérdéses volt, hogy ez olyan jó lesz, ez végül nagyon jó lett, tehát hogy azért azt mindenki nagyon dicséri, azzal nem volt semmi baj. De hát érted, tehát hogy te jó Isten. Ja, talán ennyi minden után az emberek megtanulnak így normálisan PR kommunikációt folytatni, meg a hype-ra normálisan reagálni. Vagy nem. Hát vagy nem. Igen. Igen. Nem mondjuk, én itt még a Sonyt nem értem, tehát hogy ők most nem gondolták, hogy így szólni kellene ott a csávóknak, vagy már ők is úgy voltak vele, hogy így, hát húzzuk ki ebből a döglött lóból, amit lehet, és aztán határolódjunk el az egész tőle, amennyire csak lehet. Engem tökre érdekel egyébként, hogy az olyan mennyire volt bukó, vagy mennyien váltották vissza, azért gondolom, nagyon sokan nem váltották vissza, mert mint hogy, tehát hogy én azért gondolom, hogy nagyon sokan azok közül, akik megvették a játékot, azért nem váltották vissza. De érted, több mint 200 ezer eladás. Vagy nem tudták visszaváltani. Hát igen, de több mint 200 ezer eladás volt, ha mondjuk azt mondom, hogy... Nem, ez a konkurens játékos volt, ez nem az eladás szakszám, akkor az sokkal magasabb. Tehát több 100 000 eladott példány. Na most ezen a játékon most így satsz per kb. Egy ilyen, ha 20 ember dolgozott, akkor valószínűleg még sokat is mondok. Plusz még ugye a Sony-nak a marketing gépezete, meg egy-két ilyen menedzsert ott is meg kellett fizetni valószínűleg, hogy az új limuzinját megvegye, meg az öltönyét, de alapvetően azért a játék több milliószorosát hozta vissza annak, nem milliószorát, de több 100 000-szeresét annak, mint amiben belekerült, és ha ezeknek az embereknek, ezeknek az ember tömegeknek mondjuk így a 2/3 visszaadta, és visszakapta a pénzét, még szerintem akkor is bőven megérte. Hát, ja, igen. Hát azért a megérte az nem, tehát azért a hozzákapcsolódó negatív kár azért az para. Hát, ja, az mondjuk igen, de nem a Sony-nak érzésem szerint. Tehát a Sony igen. az úgy elhatárolódott tette az egész, tehát konkrétan a Sony-nak a vezérigazgatója is így nyilatkozott még egy-két hónappal korábban olyat, hogy hát kommunikálhattuk volna jobban is ezt a játékot. Kommunikálhattátok volna jobban is. Igen. True. És konkrétan volt egy olyan videó, ahol ő játszik ott a Sean Murray-vel, hogy de jó popa ez a játék, hehe. Apropó, erőt eszembe még így kicsit visszacsatolván az Endless Space 2-höz, hogy az Endless Space 2-t az Amplitude készíti, akinek a neve ez az Endless Legend, meg a Dungeon of the Endless is köthető, ez egy ilyen franchise. És ez volt az első olyan játékuk, amit Early Access-be adtak ki, tehát az Endless Space 2 jelenleg Early Access, ami kicsit azért furi, mert azért ez nem egy olyan kicsi játékfejlesztő stúdió, de nem is azért olyan nagy, hanem valahol a kettő között, de így ők így ebbe beleálltak, hogy Early Access, és nincs vele semmi problémám. Tehát kicsit olcsóbb a játék, élvezhető a játék, és kap még tartalmat, meg bővül, meg stb. És kitűztek egy célt, hogy a következő fél évben befejezik. Na most én ezt a videóban is mondtam, hogy én nekem sokkal szimpatikusabb lépés lenne, hogyha esetleg a nagyobb kiadók is azt mondanák azokra a játékokra, amiről tudják, hogy nem fogják határidőre befejezni, hogy inkább ők is kirakják az Early Access cetlit, és akkor mondjuk kicsivel olcsóbban adják a játékot, meg mondják, hogy akkor ezt 2 hónap múlva, fél év múlva, 1 év múlva fogjuk befejezni, de hogy egy ilyen korrekt módon kezelnék Early Access-szel, mintsem, hogy kiadnak egy Assassin's Creed Unity-t, egy Battlefield Hardline-t, meg egy akármicsodát, most mondjál még egy szar triplás játékot így a közelmúltból. Evolve? kiadnak egy triplás játékot teljes áron, késznek minősítve úgy, hogy még láthatóan nincs kész, és aztán a hibákról még nem is beszéltünk. Igen. És akkor ez mennyire jó lett volna a No Man's Sky esetében is, hogy azt mondjuk, hogy Early Access. Örök ilyen Twitter beszélgetés, hogy ne, megkökkeltek, ne, inkább mégsem, de megkökkeltek, jó Isten, de. Legalább egységesen hazudjatok. Igen, hát szerintem ott tényleg az volt, hogy valaki nagyon besokalt a cégnél, aztán kezébe került a Twitter account. Aztán talán valaki meg még úgy gondolta, hogy ezt úgy mégsem. Lehet egyébként Sean az, aki valaki, az a valaki, aki nagyon besokalt a cégnél. Engem nem lepne meg egyébként. Nyilvánvalóan van emberi gerinc. Igen, és akkor itt most már másik oldal a dolognak, hogy a cég nem hagyja, hogy valaki emberségesen elviselje a szégyent, és kinyilatkoztasson. Igen. És akkor ebből egy még nagyobb szarkupac keletkezik. Ez olyan csodálatos. Mondjuk egyébként lassan, de biztosan el fogja felejteni mindenki ezt a játékot, szóval... Ja, de tehát az internet népénél általában ez a felejtési idő 2-3 hét, de... Én azért bízom benne, hogy vannak olyan dolgok, amik ennél maradandóbb nyomot hagynak az emberekben. Még akkor is, hogyha ez egy idő után nem feltétlenül tudatosul mindenkiben. Meg persze itt vagyunk mi is, akik akár 1-2 éves távlatból is így emlékeztethetjük az embereket ilyen dolgokra. Úgyhogy... Igen, újra és újra feltéphetjük a sebeket, amiket a No Man's Sky okozott. Egyébként... Én arra viszont a mai napig büszke vagyok, hogy előtte mennyire rákattantam. Itt, hogy nem szégyen az, ha jól érezted meg órát, bele. Mennyi órát csaptam bele mielőtt. Mielőtt így, nem tudom, így leállt a hype, és onnantól nem vitte tovább. Mert én az alatt az időszakat jól éreztem magam, tehát hogy ezzel nem volt baj. Nyilván ennyi. Ez sajnos elmúlt, de hogy az alatt az időszak alatt azért jól éreztem magam. Ja, én is... Én amikor azt nézem, hogy egy játék megérte megvenni, vagy sem, csinálok egy matek részt, amikor így elosztom a játékkal töltött óra számot a játék árával, és hogyha jobban jövök ki, mint egy mozi ára, akkor azt mondom, hogy király, akkor pénzemnél voltam. Ha meg még jócskán egy mozi egy áránál van órára lebontva az ár, akkor pedig nagyon büszke vagyok magamra, és akkor emellé oda hozzácsapom azt, hogy és mennyire éreztem jól magam a játékkal? Mit adott nekem ez a játék? És hogyha ott is pozitívan nyilatkozom, akkor... Nincs miről beszélnem. Tehát, vagy ha csak az egyiknél nyilatkozom pozitívan, én igen. Már akkor is elégedett vagyok. Tehát nem kell mind a kettőnek feltétlenül teljesülni. Azért igen, azért mindig figyelembe kell venni, hogy mit tudom, ezért, mert az ember kiad a játékra egy adott összeget, attól még nem tartoznak neki a világ összes csodájával. Tehát, hogy nem minden játék olyan kaliberű, amivel sok száz órát lehet eltölteni, de sajnos, mivel vannak ilyenek, ezért eléggé kiemelkednek azok, amik nem. Ja. Pedig egyébként játék mechanikailag is van egyszerűen olyan játék, ami annak ellenére, hogy nem lehet vele 200 órát játszani, mondjuk a tartalmilag ugyanannyit ér. Ilyen például a Last of Us. Soha életében nem jutna eszébe szerintem senkinek, aki játszott azzal a játékkal, hogy azt mondja, hogy ez nem éri meg az árát, akármennyiért is adják. Jelenleg nem tudom, mennyibe kerül a Last of Us, de hogy amennyibe került újonnan triplás játék címet, soha senkinek, pedig azzal nem lehet 100 órákat játszani, ugye? Hát én nem játszottam vele sajnos, mert PC-re ugye nem adják ki, sajnos. Így van. Én nekem volt szerencsém, hogy ez a játék a zseni. Tehát, hogy ez a sztori, nem is a játék igazából, mert a játék mechanikák tekintetében nem, nem egy ilyen elképesztően kimagasló dolog. Viszont az a, az a sztori mellette, ami van, az a minden, ami mellette van, hát az nem, nem egy olyan dolog, amit így az ember azt mondaná rá, hogy nem. Hát ja. Vagy nekem például idén az egyik ilyen játék, amit így megvettem, az az Abzu. Kb. Uh-huh. 2-3 óra van benne. És akkor még talán sokat is mondok. Uh-huh. És most nézem Steamen, 16 euró az ára. És akkor tényleg egy olyan élményt nyújtott nekem, amire azt mondom, hogy ez simán megérte. És egyébként ezt az élményt egy csomószor részben is kell tartani. Például én nem vette, eszembe se jutott most megvenni a Titanfall 2-t, mert szinte biztos vagyok benne, hogy az lenne, mint a multiplayer, mint az Titanfall 1-gel, hogy játszanék, úgy, ott ugye nagyon sokat öltem bele a beta alatt, és aztán nem játszottam semmit a játékkal. Vagy ilyen majdnem semmit nem játszottam a játékkal. Tehát, hogy ilyen eszembe se jutott, pedig egyébként kihoztak egy olyan launch trailert, azt nem tudom, azt láttad? Nem, Titanfall az nem fogott. Ne, azt a videót nézd meg, az a videó nem a Titanfall miatt, a robot és a csávó együtt, és ilyen úgy elképesztően király, azt nézd meg majd. Egyébként jó, szerint, azt megnézem akkor. Az tényleg zseni az a videó. Még régebben láttam egy trailert róla, hogy így a robot így beszél, meg... Ez nem in-game cucc. Nem in-game? Nem, ez nem in-game cucc, ez... Ez egy ilyen kis sztoris dolog, és az a helyzet egyébként, hogy elképesztően elérte a hatását, és tökre szeretnék látni egy egész estés ilyen filmet, de nem akarok a játékkal játszani, szóval akkor nem azt a hatást ért el, amit akartak, de elért egy hatást, és nagyon-nagyon szeretnék egy egész estés filmet erről a sztoriról, de ha nem, hát nem, viszont a játékot eszembe se jutott. A Battlefield esetében meg nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy meg kéne venni, csak egyszerűen túl sok ahhoz, hogy megvegyem, és aztán ne játsszak vele, mert hogy valószínűleg nem fogok vele játszani, mert ennek ellenére az Overwatch a sokkal több barátomnak lesz meg. Igen. És én nekem ez nagyon-nagyon fontos, hogy kikkel játszom együtt, mert én nem egyedül játszom általában. Tehát, hogyha játszom, akkor nem. Nem egyedül játszom a legtöbb dolgot. Overwatchot meg szinte soha nem játszom egyedül. Minecraftozni szoktam egyedül, de hogy... De ja, szóval ugye miért tökre lehet kell ezt így gondolni, és ilyenkor azért nem mindig éri meg. És közben egyébként meg felesleges lenne tagadni, hogy mit tudom, hogy csak most vettem a SimCity-hez 15 euróért DLC-ket, 2 darab DLC-t. Egy 10 eurós... A vidámparkosat? A vidámparkos DLC-t, mert olyan isten nincs, hogy kinek lehet vidámparkja, nekem nem. És megvettem a léghajósat is, mert olyan isten sincs, hogy kinek lehet léghajóbázis, de nekem nem. Érzek megint egy kis kompetitív rivalizálást köztetek. No, semmi kompetitív rivalizálás. Most már nekem is van vidámparkom. Ennyi, kész. Igen. Hát ja, de mondom, tehát abszolút, hogyha egy játékkal jól érezted magad, és úgy érzed, hogy megérte az élmény, akkor... Nosza rajta. Ez olyan, mint a hullámvasút így. Felülsz rá, nagyjából egy perc, amíg tart, a jegy megkerül, amennyibe kerül, de ha neked azt mondod, hogy ez így megérte, hogy magad alá szartál így a spirálokba, akkor így hajrá, hogy menj. Így van. Apropó Vidám Park, ha minden jól megy, akkor a Planet Coaster az novemberben jön majd ki. Azzal is kéne játszanom majd. Azzal kéne. Úristen, azzal nekem is kéne. Az nagyon durván... Csatorna profilba vágna. Igen. Most egyébként azt néztem novemberben, hogy még pár játék jön ki, aztán az idei évre én úgy bezárnám a bazárt őszintén, szóval így a meglévő játékaimban szeretnék kicsit többet játszani. Jön egy Transport Fever 8-án, 12-én a Dishonored 2, amit talán egy-két nappal előtte osztogat a Bethesda, erről fogunk majd mindjárt beszélni egyébként. 15-én jön a Watch Dogs 2, de PC-re csak 29, azt hiszem, két héttel később, ami, aha, hát, hogy is mondjam, baljós előjel a szememben, de nem akarom az ördögöt a falra festeni. Az a helyzet, hogy én nem akarom ezeket sehova sietetni. A GTA bebizonyította egyébként azt, hogyha idő kell egy jó, hogyha adunk időt egy fejlesztőnek, aki képes rá egyébként, akkor ki fogja hozni jól, úgyhogy én nem mondó vagyok, hogy akkor jelenjen meg, amikor ők úgy gondolják, én még azt is lenyelném, hogyha eltolnák, de most már ezt nyilván nem fogják eltolni. Jó, de érted, tehát 2 hét alatt mit lehet, vagy miért? Érted? Tehát, hogy így az oké, hogy 1-1.5 év, az alatt tényleg nulláról lefejlesztenek akár egy játékot. Hát azért egy ilyen kategóriát nem. Jó, de tehát érted, a GTA 5 PC portja az nagyjából egy bő 1.5 évvel később jött a konzolos után. Hát de úgy volt, hogy 1 év lesz, és az a 1.5 év az már csúszás volt. Tehát, hogy azokat folyamatosan jelentették be, hogy elcsúsztatják ennyivel, elcsúsztatják annyival. Szóval nem tudom, egyébként, mert Márti hét. Nagyon... De két hét, teljesen. Szóval én nekem ilyenkor mindig az van előttem, hogy valami olyan gigszer, és a Ubisoftról beszélünk, azt se felejtjük el, tehát ez két olyan faktor, ami együttes egy olyan kombót ad, hogy így a piros jelzés az nálam nagyon erősen kint van. Tehát, hogy így nekem ilyenkor mindig az van benne, hogy gyerekek, itt egy nagyon nagy para van a játékkal, és ezzel még valamit kezdeni kéne, mit mondanak a fejlesztők? A fejlesztők azok már vért húgyoznak, tehát így nem tudják befejezni 15-re. Jó, 1 hét elég lesz nekik? Nem lesz elég. Akkor max 2 hetet kapnak, és akkor utána majd a orvosi kezelést azt állja a cég remélhetőleg. Tehát, hogy így, én bennem ez van ilyenkor. Én nekem hála az ének ezzel a játékkal kapcsolatban most nincs. Aztán simán lehet egyébként, hogy teljesen igazad van, és amikor a kezünkbe kapjuk, kiderül majd. Én reménykedem azért még benne. Hát valószínűleg ami miatt neked fontos, hogy ott lesz benne egy San Francisco, és lehet benne menni. Igen, én rendben leszek. Igen. Akkor te jó leszel. Én valószínűleg rendben leszek. Hunter egyébként azt írja, hogy 2 hét alatt a Day One patch-et lehet átrakni PC-re. Tehát, hogy 2 hét alatt körülbelül annyival tudnak végezni. Nyilván mindegy, kiderül majd egyébként, szkeptikusan állunk már ezekhez hozzá, és akkor nem lesz hatalmas csalódás a dolog. Ja. Ez a megoldás van. Ja, this is it. Jó van, akkor Bethesda. Ők is nyilatkoztak egy érdekeset a héten. Na mondjad. A Bethesda szószólója azt mondta, hogy mostantól fogva nem fognak sokkal előbbre kiosztani úgynevezett ilyen sajtópéldányokat a játékaikból, hanem a megjelenés előtti 1-2 napban maximum, vagy pedig ugye a megjelenés napján, és ezt azzal indokolták, hogy úgy érzik, hogy a játékaik elég erős rajongóbázissal rendelkeznek ahhoz, hogy a játékosok bízzanak abban a minőségben, amit ők kiadnak. Továbbá a kedves reviewerek, akik ugye a játékteszteket és bemutatókat és beszámolókat készítik, vagy pedig csak videókat róla, és kitolják az internetre, mint mi. Tehát, hogy őnekik is az a legjobb, hogyha már egy élő, más játékosokkal együtt mozgó közegben próbálják ki a játékot. Ezt egyébként egy másik cég is előtte korábban, egy másik online komponensű játékánál, most nem jut eszembe melyik, de még az idejében volt. Tehát, hogy így egy olyan közegbe csöppennek bele a kedves tesztelők is, ami már így mindenki számára egy élő közeg. És akkor így tényleg nem fognak előzetesen akár hetekkel korábban kiosztani sajtópéldányokat, hanem megjelenés előtti 1-2 napban. Ami ugye problémás abból a szempontból, hogy aki szeretne normális beszámolót készíteni, főleg egy AAA-s játékról, mint például, meg egy akkora játékról, mint mondjuk a Dishonored, vagy a Skyrim, vagy a Fallout, csak hogy pár Bethesda játékot említsünk, azért annak el kell tölteni egy kevés időt a játékkal, és hát 24-48 óra valószínűleg egy összeszedett beszámolóhoz kevés. Egyébként én vagyok meg itt a srác, aki a tesztek ellen van. Mert kiolvas végig mostanában egy ilyen beszámolót. Nyilván mindenki rárepül a streamerekre, és nézi a streamereket. Viszont sokkal nagyobb az elérésük. Jó, de mondjuk egy IGN, meg az egy IGN-hez Kotaku, képest is meg sokkal egy... Igen, az IGN-hez képest, a Kotaku-hoz képest is sokkal nagyobb az elérésük. A Kotaku egyébként ide nem jó példa, mert a Kotaku-nak a cikkét akkor fogják elolvasni, amikor megjelenik. Annyi időt használ rá a Kotaku, amennyi kell, mert hogy ő nekik a... őket nem csak egy százalék miatt nézik, egy nagyon jó stílusban írják meg a dolgokat. Igen, de ők is csinálnak ilyen videó review-kat, ilyen pár percesek, tehát tényleg nem is hosszú, sokan megnézik, adnak a véleményükre, nagyon sok streamer véleményére is adnak. Tehát ugye ez igazániból azok számára kellemetlen, akiknek nincsen olyan nézőbázisuk, vagy követőbázisuk, akik akár hajlandóak várni az ő véleményükre, és megnézik őket, mert ugye, ha megjelenik egy játék, akkor az első egy-két napban van egy iszonyatosan nagy roham, és mindenki próbálja erre az egy-két napra időzíteni a tartalmát a játékból. Nyilván, igen. És hogyha ez nem, az a akkor baj, lemarad. Igazából nem ez a baj amúgy, a baj az az, hogy ezek a magazinok közül sok, hála az égnek, a Kotaku nem, de ezek közül a magazinok közül sok fogja és ki fogja spamelni két héten belül, és én ezt nem a forgalmazóknak, meg nem a kiadónak írnám fel problémának, hanem a magazinnak. Tehát az, aki két nap teszt után azt mondja, hogy ő egy tesztet kiad, az ilyen... Az a helyzet egyébként, hogy én... Igen, nyilván érdekes kérdés, hogy ők miért teszik, de szerintem egy lassan elmúlóban lévő formátum, ami ebben a formájában elmúlóban van, hogy az első nap azonnal megjelenjen egy kritika, mert egy csomó minden nem jön ki abból az első napi kritikából. Egyébként akkor sem, ha előtte két hetet játszott a játékos, mert azért ezt ne felejtsük, hogy ez mindig egyetlen egy ember véleménye, és nyilván egyébként a kiadónak az a lényege, az lenne az érdeke, hogy több ember véleménye legyen, mert az árnyalt. Hogyha egy IGN kezében akkor erő lenne, vagy van, hogyha azt mondja valamire, hogy rossz, akkor az ne jelenjen meg soha, akkor mert hogy ne vegye meg senki, akkor ez nyilván kellemetlen lenne, de hogy én ezt nem érzem ekkora parának. Mármint, hogy nyilván egy felkészült teszt az mindig jobb, de el kell különíteni a felkészült tesztet, és el kell különíteni a gameplayt. Én inkább a helyükben azt írtanám meg, hogy valaki tesztnek hívja azt, amit első nap kirak. Egy hands-on, lehet egy első vélemények, de azt ne hívjuk tesznek. Ne mondjuk azt, hogy 100% és ne adjunk százalékot, mert hogy nagyon sokan csak százalék alapján. Igen, tehát ez annak a rétegnek problémás, most vásárlókról beszélek, akik tényleg minden egyes vásárlások előtt megpróbálják annyira lemeózni az adott játékot, amennyire csak lehet, és ezek a nagy véleménybefolyásoló oldalak, vagy személyek azok, akik nagyban befolyásolják az ő vásárlásaikat is. Tehát, hogy ők lesznek most egy kicsit bajban, abból a szempontból, hogy nem feltétlenül fognak így az első napon megjelenés, vagy akár megjelenés előtt, tehát olyanra is van példa, hogy már megjelenés előtt azért jöttek ki egy-két nappal a review-k a játékról. Aha. Most nem feltétlenül a Bethesda játékairól van szó, de hogy jönnek ki review-k, és akkor az is már mennyit segíthet, ha jó a review a játéknak, ugye, mert akkor az, aki eddig vacinált, hogy belevágjak, ne vágjak, és akkor hopp, azt írta, hogy egész jó, hát akkor jó, akkor pre-order, és akkor rányom, és akkor egyből csapathatja első nap. Tehát, hogy nekik lesz most nehezebb a helyzetük, akik így próbálnak kicsit megfontoltabban vásárolni, és én ebből a szempontból egy kicsit ezt így furcsálom, illetve nem annyira támogatom, főleg azért, mert megvan már a review embargo, tehát az embargo intézménye, mint olyan. Ez így van egyébként. Én nem tudom, én szerintem ahhoz, hogy egy ilyen rendszeren változtasson valaki, vagy egy cég, tehát egy ekkora méretű cég, ott szerintem történnie kell valaminek, tehát hogy nem, annak ellenére, hogy én nem védeném soha a tesztereket, mert én fenntartom azt, hogy ez egy leáldozóban lévő műfaj, és hogy átrendeződik az ipar másra. Azonban ennek ellenére mi a rákért nyúlnak hozzá? Mármint, hogy van egy rendszerük, amit használnak, mi a rák? Egyébként egyre kevesebben adnak ki jóval előre tesztpéldányokat. Tehát, hogy egyre kevesebben adnak ki jóval előre tesztpéldányokat. Hogy simán lehet, hogy ez egyszerűen ez egy biztonsági rés, egy probléma, és akkor történt valami, vagy több valami, ami miatt úgy döntöttek, hogy nem. sokkal inkább támaszkodnának az influencerekre, akiknek meg ugye egészen más a tartalomgyártási tematikájuk. Nálam például teljesen feleslegesen állnak a játékok embargó előtt. Mert nem veszem fel a videót, nem vágom meg, mert ugye én általában streamerek. Tehát például, tehát érted azért ez így, de hogy valaminek biztos kellett történni, ami kimozdította ezt az állóvíz helyzetéből. Igen. Az hozzér, vagy egyszer csak úgy adott a Bethesda, hogy jó, akkor az IGN-t meg a többit kicsit lejjebb szeretné építeni, és inkább tényleg, ahogy te is mondtad, az egyszerű kis emberekre, kis YouTube-osokra, meg streamerekre támaszkodnak. Én azokkal, akikkel dolgozom, ugye ez nyilván nem sok, de forgalmazók tekintetében is ugye, mint a saját YouTube csatornával, ha dolgozok valakikkel, én azt hiszem észre, hogy egyre nagyobb, egyre súlyosabb szerepet kapnak az influencerek. Tehát, hogy egyre több szerep jut a videósoknak, egyre több szerep jut az ilyen tartalomgyártóknak, inkább őket tolják az előtérbe, és az a helyzet, hogy ez teljesen érthető egyébként, mert nagyságrendekkel nagyobb nagyságrendekkel nagyobb az elérésük, a másik pedig az, hogy ami nagyon erős az újságírókban, meg nagyon erős az ilyen tesztekben, az egyre kevesebb embernek fontos. És sajnos ez így működik. Ez nem, ezt mondom, hogy ez jól van így, mert nincs jól így. Mert kell az igazi szakértő hozzáállás egyébként. Tehát kell az igazi szakértő vélemény az ilyenekről. Azonban az vitathatatlan, hogy ez nagyon-nagyon kevés embernek fontos valójában. És az eladásokkal kapcsolatban pedig egyáltalán nem fontos. Viszont egy elég masszív dolog azért. Vannak bizonyos játékok, amikkel kapcsolatban olyan account számokat látok bizonyos magazinoknál, ami ilyen teljesen érthetetlen. Mármint, hogy tudod, hogy hány játékot kérnek, meg ilyenek. Mármint túl sokat, vagy túl keveset? Igen, nagyon sokat. Tehát, hogy van olyan, amikor már nehezen érthető, hogy pontosan ennyi ember fogja elírni a cikket. Egyébként nagyon-nagyon sok játék, ami ilyen bizonyos esetekben nem mindenhol egyébként, de nagyon-nagyon sok játék az nem feltétlenül olyan szerepkörbe kerül végül, ahol kéne lennie. Igen, előfordul. Előtt eszembe játszottam a Gwent játékkal, a Witcher kártyajátékkal. Annak most indult el az árt bétája, és küldtek nekem egy kulcsot. És tök jó. Akár még azt is megmerem reszkírozni, hogy a Hearthstone mellé így befigyel majd. Ja, ilyen gondolom. Nem. Én ezzel kapcsolatban teljesen szkeptikus vagyok. Annyi előnye van a Hearthstone-nak, annyi különböző téren, hogy egyszerűen felsorolni is érdemtelen. Bár mint úgy értem, hogy a csatornámon. Ja, azt hittem, hogy a játékos bázis tekintetében. Ja, azzal nem vitatkozom, azt, hogy te csatornád ahova kerül. Nem, mert sokan írták, ugye, amikor például elkezdték bejelenteni ezt a játékot, akkor így spamelték a chatbe, hogy rekt, izé, Hearthstone, izé, rip Hearthstone, mit tudom én, és ilyen, mi az Istenről beszéltek, srácok. A Hearthstone sokkal kisebb rajongó bázisra épül, egy sokkal később megjelenő játék, és ugye nyilvánvalóan az, hogy áthódítson embereket, akkor nagyságrendekkel jobbnak kell lennie, illetve egy olyan játékkal mérjük össze, ami gyakorlatilag bármin elérhető, ami él és mozog. Tehát, hogy olyanok is játszanak Hearthstone-t, akik egyébként nem játszanak, mert a telefonon játszanak Hearthstone-t. Igen. De ezt csak azért mondtam, mert a CD Projekt Red esetében még egy-két évvel ezelőtt én írtam nekik egy e-mailt, hogy hello, sziasztok, így Witcher, és így válaszoltak, tehát azon én már néztem, hogy így válaszra méltattak, és utána küldtek nekem egy Witcher sajtópéldányt a megjelenés napján, aha, de én ezért is már rohadtul hálás voltam, és utána meg szó nélkül küldték a két kiegészítőjének a kódját, amikor megjelentek, és akkor már és akkor valamiért még leveleztem, meg küldtem nekik feedbacket a játékra, mert én azért úgy szoktam, hogy ha valami játék nagyon tetszik, akkor visszaírok az emberkéknek, akiktől kaptam a kulcsot, vagy egyszerűen csak szeretnék feedbacket adni, vagy megköszönöm, és akkor így visszaírta nekem ott a PR-os, vagy a marketinges, aki így küldte a kódot, hogy és természetesen arra készüljek, hogy a Gwent játékot, azt amint így élesedik a béta, akkor így küldik nekem a kulcsot, és akkor egy nagy smiley, meg minden, és akkor ezek így tök jól esnek, ezek a gesztusok, így meg tényleg annyira látszik, hogy így ők már így felismerték azt, hogy egyszerre kell így a nagyobb kiadóknak, és egyszerre kell már így az influencereknek a kedvébe járni, és ettől sokkal, szerintem a CD Projekt Red nem véletlenül tartott, ahol tart. Ez egyébként ez nagyon sok helyen ez a tendencia, tehát hogy tényleg nagyon sok helyen, nagyon sok játék esetében az a tendencia, hogy én amondó vagyok egyébként, hogy talán már nem is az, hogy egyenlőként vannak ezek a felek kezelve, hanem hogy kicsit előrébb kerülnek. Tehát mit tudom én, a Mafiával kapcsolatban külföldi eventre egyetlen egy csapat utazott ki Magyarországra, aki a VR volt. És hogy ez egyébként tökre érthető, hogy miért. Azért, mert ők tudnak csinálni vlogot, azt meg fogják nézni, azért, mert ők tudnak csinálni beszámolót, azért, mert szóval... Szerintem egyszerűen alakul át a média, és ez nem feltétlenül, tehát hogy én nagyon sok esetben hallom egyébként az ilyen, tehát hogy magazinoknál dolgozó emberektől azt, hogy ők itt voltak már nagyon-nagyon régen, és ők itt lesznek akkor is, amikor ez az egész YouTube mánia lecseng, hogy ezzel kapcsolatban egy kicsit szkeptikus vagyok, mert a YouTube mánia lecsenghet, azonban a formátum miszerint nem a nagy szerkesztőségek irányába tendálnak a rendszerek, az sajnos nem fog lecsengni valószínűleg, vagy hát ebbe az irányba haladunk. Lehet, hogy le fog csengni, szerintem nem fog lecsengni, és ismételten itt duplán aláhúzza, kiemelném, hogy nem arról beszélek, hogy ez jó, mert az egyáltalán nincs rendjén, hogy én gyakorlatilag bizonyos heteken, meg te is ugye hetente 6 játékkal is játszunk akár, és egyikkel sincs igazán időnk. Tehát, hogy egyik játékommal se játszok igazán sokat. Csak annyit, amennyit muszáj, és nyilvánvalóan így nem adhatunk róla egy teljes képet. Az élményeinket adhatjuk át. És ahhoz, ha ezzel hozzátársul valami olyasmi, hogy azt próbáljuk állítani, hogy teszt videót készítünk, akkor az ugye nagyon kellemetlen lehet. Igen, itt a hangsúly azon van, hogy mindenki a helyén kezelje azt, amit lát, vagy amit csinál. Tehát ha egy héten 6 játékkal foglalkozom, az a 6 játék maximum egy első benyomás lesz a részemről. És maximum az alapján a fél óra, egy óra, öt óra alapján, amit a játékkal eltöltöttem, nagyisten streambe vagy bármilyen megnyilatkozásba így láthattak tőlem, akkor az alapján mondom el, amit gondolok, amit tapasztaltam, esetleg más korábbi tapasztalataimból átemelek, és akkor ezt így elmondom. De ez az is hozzátartozik, hogy aki ezeket a tartalmakat nézi valamiért, az tudja ezeket helyén kezelni. Tehát ne keverjük össze mondjuk az Outlast-es megijedős videókat azzal, amikor mondjuk az Otherworld-ösök bemutatnak egy játékot, és beszélnek róla. Mert teljesen más a kettő, teljesen más szinten mozog, teljesen mást akar közölni. Teljesen más a műfaj. Igen, ez teljesen. Hunter egyébként megírt a chatre egy nagyon-nagyon jó kommentet, náluk, úgyhogy így nyugodtan. Közben Hunter kommentjét, csak ez egy nagyon-nagyon jó komment, és nagyon-nagyon jól összefoglalja igazából az egészet. Én csak azért vagyok szomorú, mert a fogyasztónak nem hiányzik a mélyebb szakértelem, és ez így van. Tehát, hogy én is szomorú vagyok. Ez a szomorú egyébként, hogy a fogyasztóknak aztán nem hiányzik a mélyebb szakértelem. A teljesen random Dudinek, úgyse annyira nem akarom nevesíteni egyébként, de ugye teljesen random Dudénak, aki egyébként nem feltétlenül ért a játékokhoz, annak odaadnak valamit, aki nem is játszott hasonló játékokkal, annak is ugyanúgy el fogják hinni, ha azt mondja, hogy jó, annak ellenére, hogy egyébként nem feltétlenül van felkészülve arra, hogy azt mondja, hogy jó. Vagy fizettek neki azért, hogy azt mondja, hogy jó. Az még vagy a rosszabb eset, neki, és ezt nem mondja hogy... meg a nézőinek, hogy ezért fizettek neki, hogy azt mondja, hogy jó, és akkor mondja, igen, hogy jó. Az a legalja kb. Az egésznek. De ami a lényeg, hogy én is reagálnék erre a kommentre, tehát azt én is nagyon sajnálom, hogy a fogyasztó, tehát itt maga a megnevezés, hogy fogyasztó, tehát így fogyasszál paraszt, ez a lényeg. Tehát, hogy ez már egy olyan ember massza, aki erre vágyik, sajnos, erre az alacsonyabb nívójú dologra, mert ezt tudja könnyen megemészteni, ez szórakozni, vagy egyszer csak nem akar nívót, egyszer csak szórakozni, röhögni akar. Vagy valakit, aki azt mondja neki, hogy ezt vedd meg. És akkor így ő mondta, és akkor már nem az enyém a felelősség, övé, persze, hogy az övé, bármint a vásárlója felelősség, csak akkor így hárítani tudja, és akkor így megveszi a játékot, azt maximum így kifakadhat, hogy ez de szar volt, mégis csak nem kellett volna, vagy valami, csak hát akkor már késő, ugye, és a cégeket ez abszolút már hidegen hagyja, ők nekik csak az fontos, hogy a negyedéves jelentés az jól nézzen ki. Nyilván egyébként a hosszú távú célja minden cégnek az, hogy hogy azért fenntartsa, nem minden cégnek annak kéne lennie, hogy fenntartsa a... Hát, hogy fenntartsa azt a rajongói bázist, és hogy tényleg legyen rajongó, amit alapvetően jobb lenne minőségi tartalmakkal, de semmilyen... Tehát a tartalomgyártás egyik ága se abba az irányba halad, hogy a minőségi tartalmak azok az ultimaten. Tehát akár megnézik a tévét, a mozifilmeket, bármit, nem abba az irányba halad. Igen. Én is sajnos ezt látom, hogy egyszerűen annyira viszik le a nívót, hogy azt így, ha valaki megpróbálja szinten tartani, az meg senkit nem érdekel, és kevés emberhez jut el, annyira kevés ez, hogy nem tud nagy változásokat elérni. Azzal szemben még valaki kirak mondjuk egy nagyon egyszerű, közönséges tartalmat, és az meg eljut milliókhoz. Most gondolhatunk itt az éjjel-nappal Budapesttől bármilyen más ilyen szitjokra. Ne is gondolj, inkább ne gondoljunk rá. Jó, inkább ne gondoljunk, egyébként helyes. De szóval így érted, tehát hogy ez a szar jut el mindenkihez, és a minőségi dolgok pedig egyáltalán nem. Most egyébként pont a mai nap így az éjjeli vakonnak kijött a halloweeni különkiadása, de jó Isten az a videó, tehát olyan munka, meg vicces, ötletes, egy játékot is bemutat normálisan, és mellette meg van egy külön sztori a videó mögött, és így azt mondom, hogy így wow, és 5000 feliratkozója van. Ez ilyen... Nem fér a fejembe, de akkor maradjunk már csak a Game Geeknél. Tehát így őnekik is a múlt hétig valami 7-8 ezer feliratkozójuk volt, aztán most fölment 16-ra. Tehát, hogy így valahogy a nívó az így nem talál utat a tömeghez. Érkezett közben egy komment, hogy ez itt tök jogos, nem fogom felolvasni az egészet, de fel fogom olvasni. Hogy nincs minőségű kritika, nem, meg fogod érteni, miért nem akartam. De ebben a hibás a tartalomszolgáltató is, nem? Én a VR-nál sokszor azt láttam, hogy csak a pozitív dolgokat mondják el, nincs kritikus hang. Ez egy nagyon összetett kérdés, főleg azzal, hogy a VR-t belevitted, még összetettebb lett a dolog, mert nyilvánvalóan tehát, hogy nem, ez nem ellenük szól. Az a helyzet, hogy egy kritikus, valóban kritikus dolgot összehozni, az nagyon-nagyon sok munka. Az nagyon-nagyon sok munka. Tehát az, hogy a pozitívokat, a negatívumokat, a lehetőségeket, mindent összeszedj, az egy nagyon-nagyon combos munka, és nem térül meg anyagilag. Semmilyen, soha nem térül meg. Tehát az, hogyha őszinte vagy valamiről, az semmilyen formában nem térül meg. Ugye a jelenlegi rendszerben legalábbis, hogyha bevisszük a crowdfundingot, és a crowdfunding esetében a tömegek igénylik ezt, amit egyébként nem tesznek, mert nem tesznek, akkor esetleg megtérülhet, viszont nem térül meg a dolog. És hogy onnantól kezdve, hogyha ez nem, tehát hogyha ez nagyon szigorúan üzletként tekint az ember, és nem feltétlenül csak passzióként, és annak ellenére, hogy a VR az nyilván a kommentben szerepelt, nem az én válaszomban, egyáltalán nem tudom, hogy ők hogyan dolgoznak, akkor sokkal jobb kapcsolatban lesz mindenki azokkal a forrásokkal, ahonnan jöhet pénz valójában. A megtekintési számok is jobbak egyébként, egy csupa pozitív videóban. Az emberek így működnek szerintem. Ja, de mondjuk ők csak gameplayeket csinálnak, amire tényleg őket azért nézik az emberek, mert látni akarják a reakciókat. Nem igaz, hardware teszteket csinálnak. A játékokról gameplayeket csinálnak, ahol kiakadnak, meg vicceseket mondanak a játékokról, és őket ezért nézik, ezért szeretik. Nem beszélünk erről, az egy másik műfaj. A hardware teszt az megint más. Ott nem kell egy... Egy gameplay esetében nem kell kritikusnak lenni, meg ott nem lehet kritikusnak lenni. Mármint, hogy érted, röhögsz és vihogsz, és az a helyzet, hogy attól, mert röhögsz és vihogsz, meg lehet egy játék rossz, és attól, mert nem röhögsz és nem vihogsz, attól meg lehet egy játék rossz. Igen. Mondjuk, most hirtelen mondani akartam egy játékot, de tehát én is tudok nagyon vicces videót készíteni egy amúgy borzadályos játékról, sőt, ennek külön műfaja van, ez a trash játék, vagy nem tudom mi az Isten, tehát, hogy fognak egy ilyen ótvarszar játékot, és akkor csinálnak róla egy videót, ahol konkrétan így kiakad az ember, meg így mutatja, hogy nézd már ez milyen szar, és így megnézik az emberek, jót rögnek rajta, büdös életben nem veszik meg a játékot, és akkor így el, le van tudva, van nézettség, van pénz, stb. De aki mondjuk más vizeken, más műfajban nevez, az ugyanezt nem feltétlenül teheti meg, vagy pedig már vált. Vált egy picit. Vagy pedig vált, igen. Igen. Csak akkor ebben ugye az a szomorú, hogy akik komolyabban akarják gondolni az egészet, és mondjuk érdemleges tartalmat csinálni, azoknak lesz-e akkor a közönség, hogy mondjuk fenntartható legyen a rendszer számukra. Tehát a rendszer maga működni fog, csak hogy az adott tartalom készítő számára. De ez pont olyan, hogy van ugye a közszolgálati televízió, ahol néha vannak olyan tartalmak is, amik tényleg a közt akarják szolgálni, és nem csak propaganda, meg mit tudom én. Van még közszolgálati televízió, amiben valami a közt akarja szolgálni? Jó, most akkor szakadjunk el a nyomorúságos magyar valóságtól, és akkor ja, mondjuk értem, egy ilyen hipotetikus esetről beszélünk. Tehát van a közszolgálati tévé, és vannak a kereskedelmi televíziók, és vannak az előfizetéses és a természetfilm csatornák. De ezek általában már sokszor egybevágnak. Tehát hogy az előfizetéses csatornák. De én a természetfilmeket csak azért sorolom külön, mert ott azért ennek van mindig egy olyan tartalom, ami nívós. Na, kivéve az, amikor az ember a krokodil fejébe dugja, vagy a krokodil szájába dugja a fejét, hogy ez de jó poém, meg ezek a hülyeségek. De na, tehát a közszolgálati tévébe olyan dolgok hangzanak el, hipotetikus esetben, tehát most nem a magyar valóságról beszélünk, hanem egy ideális világban, amik a közt szolgálják, de viszont nem annyira érdekesek. Egy gyerek nem ül lenézni, hát én se néztem a szaknévsort, meg a híradót, meg a Hét című műsort, meg a mit tudom én, mi volt akkor, az Ablak, úristen, az Ablak című cuccot, hanem maximum csak azért, mert utána jött a tévémaci, és hát el kellett szenvedni az Ablak végét. De viszont nagyon sokak számára fontos információkat közölnek, de nem fogják annyian nézni. Ellenben egy kereskedelmi tévén meg arra mennek rá, hogy minél inkább olyan tartalmat sugározzanak, ami az embertömegek számára így nézhető, és mivel az embertömegek egyre inkább a színvonaltalan a műsorok irányába gravitálnak, azt nem, nehéz lenne megmondani, hogy ez amiatt van, mert a kereskedelmi tévék rontották le őket, vagy pedig az embertömegek visszatérnek ugye így az ős primitív majom állapothoz, vagy is. Minden esetre e felé mutat a mérce, és hát ez megmutatkozik a műsor színvonalán is. És van a harmadik dolog, az előfizetéses, amikor ugye te azt mondod, hogy én befizetek a, mit tudom én, mi a mozi csatornára, meg a természetfilm csatornára, és akkor ott kapom a nívós tartalmat, a jó filmeket, a jó természetfilmeket, reklám nuku, hülyeség nuku, és akkor az így egy korrekt üzlet. Na most... Ennek ellenére nem ez az üzletmodell az, ami egyébként sikeres. Nyilvánvalóan nem ja, hiába. De most ezt így átvetítve a YouTube-ra, vannak azok a csatornák, akik ténylegesen valami fontosat, valami színvonalasat csinálnak, nem csak akarnak, hanem csinálnak is, de a nézőszámaik sok esetben nem érik el mondjuk a szórakoztató, vagy az ilyen aktuális trendekhez igazodó csatornák nézőszámait. Ez így működik. És akkor ez itt fontos azt is hangsúlyozni, hogy aktuális trendekhez igazodó csatornák, mert tényleg vannak olyan csatornák, akik mint a kaméleon kb. Ha következő héten a Justin Bieber a menő, akkor Justin Bieberrel fogok Ice Bucket Challenge-et csinálni, mármint Justin Bieber számra fogok Ice Bucket Challenge-et csinálni, miközben tag videókat gyártok. Ha meg az azt következő héten Miley Cyrus a menő, akkor meg tolok egy Wrecking Ball-t, aztán csá. Tehát így, na, van ilyen is. És akkor emellett van ugye, amit a, hát nem tudom, hogy a YouTube Redből lesz-e valaha valami, meg nagyon a YouTube se promózza, tehát lehet, hogy az is kezd nekik így befutcsolni, tehát így lelövik, még mielőtt eljutna hozzánk, de hogy lenne ez az előfizetéses modell, amikor konkrétan te támogatod az adott csatornát, és akkor az így tud olyan tartalmat csinálni, amit ő gondol, és nem kell amiatt aggódni, hogy úristen, ez csak ezren nézik meg, mert meg fog élni belőle. Hát, vagy igen. És akkor ezért nem kell kompromisszumot kötni, hogy mit tudom én, megcsinál egy tök komoly hangvételű vlog videót, egy komoly filozófiai témáról, de azért a végére még berak egy Gangnam Style-t, mert az tök menő mostanság, és trendi, és akkor ezért, hogy ezért kattintanak majd, meg ezért jönnek majd a klikkek, meg a lájkok, meg ilyen jó hát, kattintásvadás. Hát, ha az nem feltétlenül fog semmit segíteni a dologban. De... hát, ja, csak most így szemléltetésképpen. Szóval szerintem így a YouTube-on is működhetnének ezek a dolgok. Én legalábbis így bízom benne, hogy működhetnének. De az a mechanika egyértelműen látszik, hogy a szórakoztató tartalom mellett nem lúg labdába az, aki így kicsit komolyabb dolgokat is szeretne. Így van. Ez vitathatatlan. Honnan is lukadtunk ki le? Nem tudom, az helyzet, hogy annyira nincs már meg, hogy honnan indultunk, és miről beszélünk. Ja, Bethesda. Szóval Bethesda, és hogy miért kulcsok, nem ad kódokat, igen. nem ad kulcsokat. Igen, egyébként ennél én sokkal jobban aggódom abban az esetben, hogyha egy játékhoz pár hónappal megjelenhet, még nincs egy hónappal megjelenhet, még nincs egy játszható build kiállítva, ami nyilván nem egy végleges, meg mit tudom én, csak legalább játszható. De... ugye Mafia a... egyébként, igen. És durva, hogy a Mafia igazi problémái, azok nem is jönnek ki egy... A Mafia igazi problémája nem is jönnek ki egy játszható buildből, nem jönnének ki. Az, hogy elég hamar elfogy belőle a változatosság, az nem jön neki. Hát igen, meg na, tehát ebből a szempontból is azért ez egy kétélű dolog, hogy nem adunk ki jó előre kódot, mert akkor ugye se a negatív dolgok nem buknak ki, se a pozitív dolgok. Ez így van, ez egy kétélű dolog, és valószínűleg ezért mondom, hogy ez teljesen át, tehát hogy egyszerűen az van, hogy valószínűleg mérlegelték azt, hogy mire akarnak figyelni, milyen jellegű coverage-et szeretnének úgymond a tartalmuknak, és hogy az nem feltétlenül szükséges, hogy ez kikerüljön előre, viszont hogyha kikerül előre, akkor azzal meg... Csak én mondom, így az embargók létjogosultságát, akkor így ez nem tudom, hogy milyen szintre fogja helyezni, illetve az embargó intézménye mellett én ezt nem értem, ezt a döntést. Az embargó egy dolog, ami, tehát hogy úgy csinálsz, mintha az embargó az egy fizikai dolog lenne, tehát hogyha bármit csinálsz az embargóval, akkor levágnák a kezedet. Hát nem. Tehát, hogy az IGN-nél olyan hetes megszegései vannak az embargónak. Tehát, hogy ők rendszeresen eljátszák azt, hogy hetekkel a megjelenés, vagy egy héttel a megjelenés előtt, vagy három nappal az embargó. Jó, de ezt tudod, miért van? Ha nem az IGN lenne az IGN ekkora a követőbázissal, akkor már rég fekete listára rakták volna őket. De nem tehetik meg. És igen, viszont, pont viszont játékot meg azt megtehetik, hogy akkor viszont mindenkit később. Én nem tudom. Mostanában olyan játékok jelennek meg, amik vagy multiplayer, vagy több száz órás. Nagyjából ezek történnek. Tehát vagy multiplayer egy játék, vagy több száz óra végig játszani. Ha multiplayer a játék, akkor egyáltalán nem is érdemes megjelenés előtt kiadni, mert nem tud játszani az újságíró, vagy ha tud, akkor is csak újságírókkal tud játszani. Ha több száz óra, akkor meg igazából teljesen mindegy, mert mennyivel adják ki hamarabb. De most komolyan, mennyivel adják ki hamarabb? Egy Falloutot mennyivel kellett volna hamarabb kiadni ahhoz, hogy... Hát ha mondjuk két héttel előtte kiadják, és akkor valakit nagyon érdekel, vagy ugye ráállítanák valakit a szerkesztőségbe, ha valaki úgy egyébként űzi ezt az ipart, akkor is, simán. Azt két is számolni kell, hogy konkrétan egy tesztből mondjuk mennyi pénz jön be. Nyilván van az IGN-nél lényegesen több. De hogy azért azt azért ki kell számolni, hogy mennyi pénz jön be egy tesztből. Mennyi pénzt tudnak kiadni konkrétan... Egy adott játék. Tehát, hogy mennyi pénzt tudnak adni egy adott tesznek a megírásáért. És amikor megjelennek a valódi összegek, hogy mennyit kapsz azért, hogy megírj egy tesztet, akkor nagyon-nagyon hamar kiderül, hogy ezek közel nincsenek balanszban. Tehát, hogy az a pénz, amit egy cikkért kapsz, az nem két heti munkának a fizetése. Az... Az egy egyszerű oldalpénz egyébként, és független, hogy a játék méretétől. Online ez valószínűleg ugyanúgy csak karakterben, nem pedig oldalban. És nem fog ilyen hatalmas pénzeket behozni egy-egy cikk. Az egész újság egyben, igen, ez így van. És egyébként szerintem simán lehet, hogy azt tapasztalták amúgy. Ezek mind opciók, tehát nem tudom, hogy ténylegesen mi történt. Azok alapján, amiket én látok ebben az iparban, azok alapján ezek mind járható variációk, amiket én itt mondok, hogy a youtuberekre akarnak fókuszálni, mit tudom én. Apropó... Várjál, hogy mondjam végig a gondolatot. Jó, tehát, hogy itt konkrétan ilyen nem sok pénzről van szó, és simán lehetséges, hogy azt vették észre, hogy hiába adják ki két héttel hamarabb a játékot, akkor sem foglalkoznak vele annyi időt az újságírók, mert nincs rá lehetőségük. Tehát, hogy nem keresnek vele annyit, hogy két-három izé alatt megtudják. Tehát, hogy el tudom képzelni, hogy mondjuk a World of Warcraft cikk az mennyi időt kellett volna belepakolni, és mennyi idő került bele, hogy meg tudják írni a cikket. És hogy ez nem csak időtartam, hogy mennyi áll rendelkezésére az adott újságírónak, hanem ez nagyon-nagyon komoly anyagi kérdés is. Mert hogy nem, tehát, hogyha nem fizetnek meg két heti munkádat, akkor nem fogsz tudni két heti munkát belepakolni egy játékba. Persze. De valószínűleg azért ezeknek az embereknek más játék is megy mellette. Na de azt annyit akartam csak mondani, hogy attól függetlenül, hogy én azért próbálom ezt a döntését a Bethesdának erősen megkérdőjelezni, ez az egész igazából nekünk kedvez YouTube-os, internetes tartalom, egyszerű kis közembereknek, tehát hogy akik így gyártanak tartalmat, mert akkor így versenyképesebbek leszünk így a nagyokkal. Mert hogyha a nagyokkal együtt jutunk hozzá mi is, vagy azért, mert mi is akkor kapjuk meg ugye a sajtó példányt, vagy megvesszük konkrétan a játékot, és akkor így hiába te vagy a Sirius, aki megkapja a kiadótól a promókopit, meg a nem tudom én micsodát, de a Pistike, aki meg fél nappal később megvette a boltban a játékot, és kirakja a videóját, ugyanazokért a nézettség... Jó, nem ugyanazokért a nézettségekért, értelem szerint, de... Én köszönöm szépen, nekem annyi előnyelég, hogy nem rokkanok bele a játékok megvételébe. Nekem ennyi előny bőven elég, én nem akarok. És nem akkor, akarok érted, itt van az IGN, aki ettől függetlenül ugyanúgy meg lesz a nézőbázisa, de nem feltétlenül fog már hetekkel akár korábban nyilatkozni a játékokról. Hát azt láttuk a tesztek során, és akkor nem lesz ilyen, hanem akkor ugyanúgy ő is a random emberkékkel együtt fogja majdnem, hogy kipróbálni a játékot, és a random emberkék sokaságában a hangja egy kicsit már nehezebben lesz hallható. Az a helyzet egyébként, hogy szerintem ez tök jó. Mármint, hogy kompetitívebb lesz a dolog. Jelenleg a nagyok nevét, hangját lehetett egyedül hallani, mert függetlenül attól, hogy a tartalom mennyire volt minőségi, teszem azt, amit kiadtak, annak ellenére az övék jelent meg legelőször. Úgyhogy az övékét olvastál mindenki, és ahhoz igazodott mindenki. Hát ne. Ne. Én nem tudom. Én szerintem minél többen vannak ebben benne, annál jobb. Minél több embernek van hangja. Az sajnálatos, hogy a szakértelem nem feltétlenül igény, azonban ez a szakértelem egyetlen egy helyen jelenhetne meg. A szakértelemre való igény egyetlen egy helyen jelenhetne meg, az olvasókban, meg a nézőkben. És nekik kéne ezt kiválogatni. Nem mondhatja meg az a média magáról, hogy szakértő, amelyik egyébként egy ilyen elképesztő helyzetben van, hogy sokkal hamarabb, vagy egyáltalán megkapja a játékokat. Mert hogy már az is egy hatalmas erő. Most gondoljunk bele, hogy csak az elmúlt napokban, ami megjelent tartalom a csatornámon, az mennyi pénz lett volna, hogyha meg kell vennem. Hát ja. Szóval én ezt egyáltalán nem látom. És egyébként tényleg az, hogy a média határozza meg, mondjuk egy magazin határozza meg, hogy ki a szakértő, és amikor egyébként nyilván az fogja meghatározni, hogy ők. Én egyébként ebben tökre biztos vagyok, hogy mindenki teljesen biztos abban, hogy ő szakértő. Amúgy én. Hát én ezt nem állítom, hogy azért én is itt vagyok egy gamer podcastben, és beszélek játékokról, amikor egyébként simán lehet, hogy a halvány elképzelésem sincs igazából a mélyebb mögöttes tartalma. Na jó, de mi nem hívjuk magunkat szakértőnek, és nem rakunk doktor titulust a nevünk elé, érted? Hát a gamingben ez viszonylag ritka is. Tehát mi csak így próbálunk így a magunk perspektívájából és tapasztalataiból építkezve nagyjából értelmes mondatokat megfogalmazni a videójátékokkal kapcsolatban, és ezzel nyugodtan szembe lehet szállni, lehet érvelni mellette, ellenérveket is szívesen várunk, ha azok tényleg normálisan felépített ellenérvek, és nem csak ilyen légből kapott dolgok, hogy ha hülye vagy, hát tehát ez nagyon gyakori azért a kommentmezőben, hogy valaki csak így azt mondja, hogy a másik az nem ért hozzá, és aztán annyiban hagyja a dolgot. Én meg így várnám, hogy igen, oké, akkor mondjad, építsd fel a gondolatmenetedet. De azért hál' Istennek a videók alá így nagyon sok ilyen jó komment is születik az ellentáborból, hogy jól megindokolják a véleményeket. És ez tök jó, ez így teljesen jól van így. És Istenem, annyira szeretném, hogy a YouTube végre összekapja magát, és a streamek alatt érkezett kommentek utána kikerüljenek a videók alá komment formában. Jaj, hát igen. Az... Apropó YouTube! Vannak új kártyák. Azt láttad? Igen, az Endcardok. Ennek a megjelenést hónapok óta várom király. Egyébként. Elképesztően király. Nagyon-nagyon zsír az a cucc. Nagyon zsír az itt az is cucc. Berakom a videó végére így a csatornáknak így az endkártyát. Ja, egyébként, ha csak csatorna linkeket laksz, azt nem engedi, tehát minimum egy videónak lennie kell. De tök jó, és ez így táblagépeken, mobileszközökön is ugyanúgy megjelenik. Az egy nagyon-nagyon jó felület. Úgyhogy én az már azon gondolkodom, hogy imádom egyébként. Rá kell majd szoktassam magamat, hogy minden videómat úgy fejezzem be, hogy így betolok egy billentyű kombinációval egy sötét képernyőt, vagy valami kis képet az XSplitbe, és akkor abban csak be kell illesztenem a végén az endcardokat, és akkor így gyakorlatilag vágás nélkül ott lesz a ott lesz a videóválasztó a végén. Ami minden felületen látszik, ami állítható, ami frissíthető. Igen, ez bizony így van. Igen, az a helyzet, hogy én a cardokat nem szerettem, tehát ezt az i betűre kattintunk, cardokat elhelyezgetünk dolgot, én ezt nem szerettem. Ez valószínűleg egyébként embere válogatja, hogy ezt ki szereti, ki nem. Azonban az endcardok zseniálisan sikerültek, és nem csak zseniálisan sikerültek. Jól is néznek ki. Jól is néznek ki, és nagyon könnyen használhatóak. Tehát, hogy nem csak a nézői oldalról zseniálisak, hanem felhasználói oldalról is nagyon-nagyon jók. Tehát, hogy átimportálhatsz videóból, az, hogy készíthess sablont, ezek hát meg az az opció, hogy egy olyan videót tol be, ami az algoritmus alapján a néző számára legérdekesebb lehet a te videóid közül. Tehát nem te választasz egy videót, hanem azt mondod, hogy ajánlj neki az, ami neki a legjobb. Ki kell választani azt, hogy videót akarsz berakni, és ott a középső, hogy a megtekintő számára legalkalmasabb, vagy legajánlottabb videó. Olék, ez lehet, hogy el kéne olvasom dolgokat. Jó, ezt most átállított. YouTube for dummies. Lehet, hogy soha nem olvastam, hogy van odaírva, teljesen őszinte leszek. És az itt tök jó, tehát, hogy így, ha mondjuk berakom így a videón végére ezt az opciót, hogy én választok egy videót, a másik oldalára meg ezt a random, vagy nem random, aha, az algoritmus alap ajánlását, akkor most fölhozza mondjuk a nézők számára mondjuk a farming szimulátorosat, de ha mondjuk fél év múlva nézi valaki ezt a videómat, akkor meg már lehet, hogy valami teljesen más fogod szerepelni. Egyébként de az én csatornámra. Tök ötletes ez a kártya, és a felület tényleg nagyon könnyen elhelyezhető, húzogatható, segít a méretezésben, megjelentek benne ilyen Photoshop-like feature-ök, hogy például segít, hogyha egymás alá húzza a kettőt. Igen. Mondjuk az egyik egy videó, ami ugye egy ilyen tégla lapforma, és a másik meg egy csatorna jel, ami egy körforma, akkor ahogy húzod, jelöli, hogy a kör mikor van a téglalap közepénél. Akárhova húztad ezt a téglalapot, például, hogy be tudod alá középre húzni a csatorna ajánlót. Tehát azért ezek azért pretty cool cuccok. Ja, most betolom az Endless Space videón végét, ahol ezek így mellőleg meg fognak jelenni mindjárt. Nagyon remélem, hogy megjelennek. Hogy így demozom, ja, én meg a mai Hitman streamre állítom éppen be, hogy legyenek ilyenek. Ja, de itt tök jó. Én annak örülök, és már csak tényleg annyi kéne, hogy ezt így esetleg más időpontokra is be lehessen lőni, mert ezek jól néznek ki. Ezek szerintem nem ezeket nem a kártyákat kéne így kiváltani ezekkel a dizájnokkal, vagy a kártyákba beépíteni, hogy akár ilyen megjelenéssel legyenek láthatóak adott ponton. És az úgy tök jó lenne. De ez végre egy olyan fejlesztés a YouTube-nál, aminek örülünk. Na, ez és egy, most látszódik. Most ez, látszódik. Ez egy, igen, ez egy nagyon-nagyon jó. Ja, hát mondom, még ehhez egy kicsit adaptálódnom kell, aztán utána menni fog ez. Egyébként hála az égnek hozzá lehet passzintani akkor is, hogyha még nem adaptálódsz hozzá, de én is tervezem azt egyébként, hogy a streamek végére elhelyezzek 20 másodpercet, mert ugye ez a videó utolsó 20 másodpercében lehet maximum. Lehet rövidebb egyébként, de hosszabb nem. Én nekem ez szerintem ez így rendben is van amúgy. Ja, mondom, én is úgy szeretem, mert én ugye lusta disznó vagyok, és az esetek túlnyomó részében nem vágok, hanem egy az egybe veszem föl úgy, ahogy a dolgokat. Tehát, hogy majd nekem kell ez valahogy úgy hozzászoktam, hogy akkor így, jó, sziasztok, és akkor így Alt X, és bejön a következő snit, ahol valami kis zene szól, ott az izé, a logó, és akkor be tudom majd utólag rakni ezeket a képeket, és ez itt tök jó. És tök sok időt spórol vele, mert nem kell vágni, nem kell renderelni, nem kell tököm tudja, miket csinálni. Igen, igen, főleg, hogy tényleg, hogyha vannak sablonok egyébként, ez az egy, amit én hiányolok, hogy nem adhatsz hozzá saját sablont. Én ezt hiányolom. Ha, igen, én ezt hiányolom, ha hozzáadhatnánk saját sablont, az elég király lenne. Mert hogy én pont egy olyan rendszert használok, amit ő nem. Hú, én még a community feature-t várom nagyon. A community fülecskét, amiről már beszéltünk pár héttel korábban. Mit kell most erről tudni? Most így? Tudod, van most, ha elmész a csatorna oldaladra, ott sok ilyen kis fülecske, hogy kezdőlap, videók, lejátszási lista, csatornák, igen. Beszélgetés. Ja, és hogy más jellegű kontenteket is lehessen és tolni YouTube-ra. Igen, oda konkrétan ilyen Facebook poszt fal jellegű dolog lenne az egész. Tehát, hogy nem csak kommentek érkeznek, hanem képeket, videókat, gifeket, be tudsz írni, arra tudnak reflektálni, stb. Megosztható, lájkolható, meg egyébként. Tehát egy tényleg normális komment fal lenne a csatornának, ami esetleg még el is juthatna a nézőkhöz. Egyébként van most ez az új, annyira már nem új, de van a feliratkozás gombok mellett ez a kis csengettyű, az a notifik, értesítő, hogy én azt hallottam, hogy most azokat favorizálja a YouTube algoritmusa, akik mellé a kedves nézők ezeket így előszeretettel benyomkodják. Aztán lehet, hogy nincs igazam, és ez csak urbán legenda, de tehát, hogyha néztek minket, és esetleg így szeretnétek értesülni a kiadott videóinkról, akkor nyomjátok már be, mert nem tudom, én azt hallottam, hogy szereti a rendszer nem csak a lájkot, meg hogy minél tovább, minél többet nézzetek minket, hanem azt, hogy ha ezt a kis csengettyűt is benyomjátok a feliratkozás gomb mellett. Vagy hát benyomják a nézők. Mert akkor ez ilyen kis értesítőket kérdés. Én adom. És abban a korban, amikor már mindenki majdnem, hogy a mobil táblagépén is így nézi ezeket a tartalmakat akár útközben, ezekben is egyébként ez így elegánsan integrálva van. De például ez is egy ilyen. De és akkor jön ez a community feature, én azt várom nagyon, mert akkor konkrétan azokat a dolgokat, amiket a Facebookra, amiket a honlapra, vagy akár csak így egy kósza agymenésem van, akkor így meg tudom osztani úgy a követőimmel. Meg tudod osztani úgy, hogy igen, hogy eljut hogy látják is ténylegesen. Igen, ez így van. És igen, közben Nosika írta, igen, tehát hogy a teljesség kedvéért van egy olyan funkció is, és akkor nyilván erről is érdemes beszélni, ugye ezekkel az endkártyákkal kapcsolatban, hogy nem csak sablonokat ránthatsz elő, hanem be tudsz importálni videóból. Igen. Ami azért nagyon-nagyon király, mert hogyha valahol kialakítottál egyet, akkor azt már simán be tudod kattingatni. Igen. Ez teljesen így van, és ez viszonylag kényelmesen átveszi a saját sablonoknak a kialakításának a szerepét. Igen, Igen, ez igaz. Ezt használom egyébként. Tehát, hogy ez az, amit használok, amióta megjelenik. Mert egyszerűen nyilvánvalóan egyébként ott a konkrét videókkal együtt rántja be. Tehát, hogyha valami videód van, akkor azt a konkrét videóval együtt rántja be, tehát hogyha mondjuk a Hello Neighbor végén van a Hello Neighbor második része, meg mondjuk a Hello Neighbor, meg a mondjuk a Let's Play, Minecraft Let's Play playlistje, hogyha ezt áthúzom, akkor a Minecraft Let's Play playlistjével együtt húzza be, és a Hello Neighborrel együtt húzza be, és ugye ez volt a fejemben, hogyha sablont használunk esetleg, akkor lehet akkor mondjuk nem kell átkattintani a Hello Neighbor-t egy másik videóra, de az a helyzet, hogy igen, át kell, mert a sablonnak is meg kell adni azt, hogy ott mi van. Szóval, hogy igazából ezzel sem rövidítünk semmit. És ezt már talán nem is kell rövidíteni, mert ez már kényelmes és gyors egyébként. Ja. Úgyhogy a YouTube az kuppálódik néha pozitív irányba, hál' Istennek. Ez most szerintem egy nagyon-nagyon erős, nagyon-nagyon jó gondolat. Nyilván egy kicsit nehéz így elsőre megmondani, hogy pontosan mennyire sikeres, mert ugye mindig sokkal sikeresebbek az új dolgok. Tehát, hogy ezek a kártyák, ezek nyilván nagyon jó átkattintási számokat produkálnak, de valószínűleg ez azért van, mert újak. Mármint, hogy valószínűleg azért van, mert újak, illetve a másik, ami hozzátartozik, hogy ugye a videó végén így is van egy ajánló rész, ahol így is úgy is ajánl. Igen, egyébként a kommentárok, azok, szintén Nosika kommentre reagálok egyébként, a kommentárok azok konkrétan 20 percet elvettek az életedből, mire ráhúzogattál mindent mindenre. Oh. És aztán nem látszódott a készülékek felén. Tehát, hogy ilyen, igen, az annyira gyönyörű. Én ezért egy az egyben ott hagytam. Volt egy időszak, amikor nagyon-nagyon kemény videóválasztónk volt. Tehát úgy, hogy három videóajánló és mellette 4 link, azt hiszem. A Facebook, a Twitter, az ilyenek. Az átkattintásokban nem hozta azt, ami kellett egyébként, és akkor cserébe sok munka volt. Hosszú volt, és nagyon fárasztó, és nagyon fájdalmas megcsinálni. Jó Isten, borzalmas volt. Ja, hát még talán egy az első ilyen podcast adásaink alatt úgy van megcsinálva, hogy a keretetek köré nekem is van egy ilyen húzva, és igen, akkor egyből a csatornátokra dob. Aztán rátértem erre az info, akkor tehát hozták be egyébként ezeket az infokártyákat is, és akkor azokat csapatom azóta is nektek ide. Igen, de mondjuk az infokártyák azok meg azért rosszak, mert nincsenek az ember előtt. Tehát, hogy nagyon-nagyon kevés random dude van szerintem, aki ténylegesen rákattint arra, hogy jó, nézd, ott egy i-betű, ha rákattintok, kijönnek dolgok. Valamennyire igen, tehát valamennyire érdemes azért használni, ha adott videót éppen folyamatban akarsz ajánlani, tehát hogy a videó közben mesélsz valamiről, és akkor itt van, de nyilván az alatt meg egyébként nem akarod átirányítani az embereket, illetve azoknak a kártyáknak annak olyan szabályai vannak, hogy azok is ilyen teljes idiótaságok. Uh-huh. Tehát, hogy kell hozzáírni egy ilyen kis ajánlószöveget, ha videót ajánlasz, azt hiszem, vagy külső linket, de nem lehet több, mint tudom, 20 karakternél, és ilyen tehát magyar mondatokat nem lehet belerakni gyakorlatilag abba a karakterszámba. Úgyhogy az is egy ilyen nagyon kis suta, nagyon-nagyon kis suta megoldás volt. És akkor most meg itt vagyunk, és egy dolog, ami egyébként nem létezett szintén az annotation rendszernél, az, hogy egybe lehet húzni, hogy meddig tartsanak a kártyák. Tehát, hogy már mint, hogy ugye itt, itt egybe lehet húzogatni azt, hogy honnan induljon. Lehet külön-külön is állítgatni, és később jön be egy, mit tudom én, de lehet egybe is húzni. És ez valahogy így eddig nem jutott eszükbe, és végre van egy nagyon királyi dolog, mert hogy egyébként van a YouTube-on egy beépített videóeditor, végtelen rossz, ilyen össze tudsz így rakni videókat. Az heroik. Bár egyébként Csonti, az a content, amit te csinálsz, ez megcsinálható rajta. Nem tudom, hogy te az elejét és a végét vágod-e. Mármint... Sőt, annál egy kicsit húzósabb dolog is megcsinálható, mert hogy összeilleszthető két videófájl, illetve lehet utólag vágni is a videók elejét és a végét. Szóval azért ezek így létező technológiák, csak nem működnek jól. Végtelen fájdalom egyébként. Volt egy videó a Hello Neighbor első része, abban volt egy videó ajánló a Hello Neighbor második része nyilvánvalóan. És ezt ilyen annotation-es rendszerrel csináltam meg, tehát eleve bevágtam oda egy jelentet a második videóban. De közben megérkeztek a kártyák. Már itt, hogy konkrétan aznap érkeztek meg a kártyák, és akkor nyilván át akartam állni a kártyákra, mert sokkal jobb, mint az annotation rendszer, úgyhogy azt például úgy állítottam be, hogy ott levágtam a végéről a videó ajánló részt. Tehát, hogy azt konkrétan levágtam, meg is nézem, hogy egyébként. És akkor ezt nyilván valameddig dolgozta a YouTube, mit tudom én, sokány. Én azért nem használom azt, mert félek attól, hogy a végleges produktum az valamilyen szinten még lebudítottabb lesz, mint az originál. Arra attól félsz, hogy magas, nagy bitrát. Nem sikerült levágnom jól. Mindegy. Szóval, hogy attól félsz, hogy minőségvesztéshez vezet, hogyha még a YouTube is heggeszt rajta plusz egyet, és akkor inkább hagyni szoktam ezt. De egyébként tényleg, hogy én is sokszor gondolkoztam azon, hogy lehet, hogy egy-két dologhoz nem ártana ezt használni, csak aztán meg kényelmes is lenne, meg tényleg akkor ott egy 5 perces szünetben ott a munkahelyemre is meg tudnék vágni videókat, ez nagyon flash, csak tényleg a minőség. Nem nagyon lehet benne sok mindent csinálni. Tehát azért, ha elkezdünk vágni, akkor ez nyilván egy normális edit. Tehát, hogy vagy az elejét és a végét levágjuk. Egyébként például egy ilyet valószínűleg meg tudnék vele csinálni, csak mindegy. De hogy elméletileg a videóba editor, amit most egyébként nem is tudom hol lehet elérni, bizonyára nagyon jól el van rejtve valahol, abban lehet külön hangsávokat talán, meg ilyeneket, igen. De hogy nem. És egyébként szerintem tök cool ötlet lenne a YouTube részéről, nyilvánvalóan az a fajta cool Sziasztok. Ötlet a létrehozás. Igen, a létrehozás fülben van, nyilván. Videószerkesztő, igen. Oké, itt van. Ide húzd a videókat. Jó, de itt van egy videó. És ezt hogy húzom ki innen? És tudok húzni külön hangot is egyébként? Nem, lehet, hogy nem, és csak egyben tudom kezelni az audiót. A hangsáv kezelése az nagyon gyatra annak a szerkesztőnek. Nyilván az egész. Na mindegy, szóval, hogy nyilván tök vicces lenne az, hogy csinálhatnánk, ups, például össze tudnám rakni belőle az összes... Össze. Na mindegy, nem ez a lényeg. Most elvesztem ezen. Tehát tök jó lenne egy online... Egyébként van egy felület, egyről tudok, ahol bérelni lehet egyébként, és feltöltöd a képanyagokat, és online lehet editálni. Szerintem ez tök jó lenne abban az esetben, ha valaki nem rendelkezik egy rendes PC-vel. De ez nyilván hatalmas terhet róna a YouTube oldalára. Tehát hatalmas terhet. Tehát az, hogy ilyenkor, ez azt jelenteni, hogy feltoljuk a nyers, editálatlan, rendereletlen, tényleg teljesen nyers footage-ot, amit használunk, és aztán az Isten se tudja, hogy az milyen bitrátában van. És akkor ezt nyilván nekik tárolniuk kell, meg aztán te jó Isten. Igen, és pont ezért nem merem használni, mert amúgy se a legcsodálatosabb, amikor a YouTube ugye alapból feldolgozza az általad feltöltött videót, és hogyha még ezt tovább nyüstöljük, akkor én félek, hogy a végkimenetel az már nem lesz a legcsodálatosabb, de aztán lehet igen. Nem tudom. Nem, egyébként nem tudom vele összerakni, vagy legalábbis, hogy jelenleg néz ki, nem tudom összerakni vele az említett streameknek a különböző epizódjait. Össze tudok-e rakni rövidebb videókat, kettőt mondjuk? Lehet, hogy kettőt nem is tudsz összerakni. Kettőt nem is tudsz összerakni? De akkor miért van timeline? Mekkora vacak? Tűzre vele! Balanc meg a basszusgitárt tudod nyomogatni. Nyilván a basszusgitárt akarom meg. Ja, meg lehet ilyen effekteket is berakni, meg ilyen átmosódás, meg ilyenek. Mondjuk azok korrekt, de mondom, ezt kb. Ha egyszerre, kétszer használtam. Az előző videó. Megvan, hogy van mellette egy kis felület, ahol rá kell kattintani, és akkor ott adhatsz hozzá. Igen, akkor ez azt jelenti, hogy összemoshatnám a teljes livestreamet egyetlen egy monumentális videóval. Igen. Az, hogy ez jó a bárkinek, az nyilvánvalóan egy teljesen másik kérdés. Most nem ezt feszegetjük, hanem az, hogy technológiailag ezt idehúzom, aztán rákattintok ide erre a csodára, akkor ezt idehúzom. És akkor behalnak a YouTube szerverei. Erre a csodára, és aztán ezt idehúzom. Ahaja, szóval technikailag megcsinálható lenne. Ide húz hangokat. Ide tudok húzni hangokat. Honnan tudok hangot húzni ide vajon? A gépemről tudok? Nem tudom, ezt most már kezdtem el csinálni, de mindjárt abba hagyom. Szóval ide húzom például ezt a hangot. Hát ez nem jött be. Mindegy, valahonnan tudok húzni ide hangokat. Ó, itt van fönn. A zenelista meg. Jó, megvan, honnan tudok hangokat. Bizony, ez egy borzalmas felülete, jó Isten. Ez egy borzalmas felület. Nagyon rossz egyébként. Nem tudom mindegy. Megmondani egyértelműen, hogy ez kinek. Tök jól elbeszélgetünk, de valószínűleg a nézőknek a 95%-a az még hírből se vágja, hogy miről van szó. Az a lényeg, hogy vágjatok tovább is a gépeteken szorgalmasan. Igen, és kíméljétek a YouTube rendszerét. Ne fárasszál, szegény. Igen. Azon gondolkozom, hogy egyszer, nem tudom, egy ilyen kihívás keretén belül összerakok ebben egy vágott videót. YouTube Editor Challenge. Ha már beírod a címbe, hogy challenge, már tuti. YouTube Editor Challenge, igen, és felveszem így részeket, és aztán így megpróbálom így összehúzni. Egyébként technikailag meg lehetne csinálni mondjuk egy ilyen vlog Q&A-szerű videót, ahol nem akarsz layerekkel dolgozni. Csak az arcod van, csak ki akarsz vágni részeket. Nyilvánvalóan maga a fájdalom, de technikailag meg lehet csinálni. Van is egy olyan videóportál, amit talán még a YouTube eredeti készítői akartak beizzítani. Aztán nem tudom, hogy az még létezik-e, vagy sem, még a neve se maradt meg, ami pont egy ilyesmit akart meglovagolni, hogy mindenki feltölt ilyen pár másodperces kis random hülyeségeket, és akkor te konkrétan úgy csinálsz ott tartalmat, hogy így mindenkitől így összeollózol dolgokat, és akkor, hogy de vicces, meg de király. Quality contentnek tűnik. Azt mondom, hogy megszűnik a Vine, most erőtett eszembe. Nem megszűnik a Vine, hanem bezárja a Vine a kapuit. Az eddigi content az elméletileg elérhető lesz, azonban továbbiakat nem várnak már, vagy nem fognak várni. Hát dögöljek meg, azt se tudtam, hogy nyitva volt eddig, de mindegy. Tehát, igen. Mindegy is! Mindegy, megbeszéljük majd Viktóriával a sztorit. Igen. De na jó, szóval mindegy, így hallásból ismerem a fő igazi fordulata az lett volna, hogy valamelyik pornó oldal jelezte, hogy ők megvennék. Ők a 7 másodperces videó contentben látják a pornó jövőjét. Ami egy picit furá, de mindegy, hiszek nekik. Hát figyelj, hogyha egy ilyen montást készítünk a lényeges momentumokról, akár működhet is a dolog. Ki tudja? Félisztek-e? Nem tudom. Nem lesz több Vine? Ó, Hunter most tudta meg, hogy a Vine bezárja kapuit. Vine. Igen, a Vine bezárja kapuit. Hát figyeljetek, hogyha megveszi egy ilyen felnőtt iparban utazó cég, akkor max átkeretelik FAP-ra, és akkor így mehet is. Az egész egyébként, hogy én ezt nem nagyon hiszem, hogy a Vine-t mint olyat eladnák egy felnőtt ipari cégnek, mert az eddigi kontentgyártókkal ennél talán nem is lehetne jobban kiszúrni. Te jó Isten, amikor utólag derül ki, hogy évekig egy pornó oldalra gyártották kontentet. Az, hogy eladják mondjuk egy tudnék cégnek, az nem összeegyeztethető azzal, hogy megőrzik a tartalmaikat, az eddigieket. Én mondjuk tudok egy olyan incidensről, amikor konkrétan úgy akartak beindítani egy új ilyen streamer oldalt, hogy oda ilyen társkereső oldalból húztak be a legelején emberkéket, hogy legyen, aki ott így egyáltalán streamel. Csak erről így a társkereső oldalon felejtettek el szólni, és vice versa. Tehát én tudok ilyen esetről. Hát ez nagyon jó hangzik. Nehezen indokolhatónak, de nagyon jól. És hát így el tudod képzelni, hogy lehettek ott érdekes dolgok. Érdekes atrocitások. Tehát amikor így mondjuk elmész, várnád, hogy ott streamel valaki mondjuk így a haiku költészetről, vagy a bonsai kertészetről, és akkor így hirtelen így, szia! Merre laksz? Nem kell ez ennyire messze menni, hát a PlayStation 4 Xbox One streaming, ami egyébként azóta úgy behalt, mint az atom, valószínűleg abszolút nem érdekelt senkit, de ezt teljesen egyértelműen lehetett látni, tehát hogy hiába raktak ki a Twitch-e fő oldalra az Xboxos meg a PlayStation-es streameket 300-an, 400-an nem nézték többen, mert nem volt quality, de hogy ott is történtek ilyen dolgok, amikor ugye megfejtették, hogy ez mire való pontosan. Igazándiból egy dolgot kellett volna csinálniok, mind a Twitch-en, mind pedig az Xbox hasonló felületen. Egyszerűen berakni egy ilyen 18 pluszos prémium zónát, és akkor még meg is sarcolják azokat, akik erre vágynak, és legitimmé teszik, És oda ugye csak olyanok mehetnek, akik elmúltak 18-ak, tehát hogy így van bankkártyájuk. Ez nem annyira egyszerű. Az más dolog, hogy így a Twitch imidzsének nem a legjobb, hogy van egy ilyen adult szekció, de hát... Mint amire itt már annyiszor rá kellett döbbennünk, hogy itt time is money, profit is everything, tehát hogy... Ha valamibe, akkor már ebbe beleállhattak volna igazán a nagyobb profitér ezek a cégek. De hát ugye van, aminél még a profit se. Bizonyára szívesen vették volna a szülők, hogy a gyermekeik napokat töltenek el egy olyan felületen, ami őszintén szólva így rendelkezik a lehetőséggel arra, hogy olyanokat lássák, amit nem szeretnének. Igen, na, tehát hogy nézek egy kis LOL-t, aztán Hearthstone, aztán analpornó. Jó van, kisfiam. Gyönyörű gondolat, ez egy gyönyörű gondolat. Mert ja, gyönyörű záró gondolat szerintem, igen. Ezzel zárjuk a streamet. Ma estére, jó. Tehát a streamer felületek nagy lehetőségei a felnőtt iparágban. Nem adunk további ötleteket. Hogyha valamelyik streamer portál szeretne így kreatívokat, akkor nyugodtan keressen meg minket. Ha már van social eating, hát igen. Egyébként igaz. Na jól van, ez volt 60. alkalomra a CubeCast, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és a videó leírásában, ha valaki ezt visszanézi, megint csak megtaláljátok a Gamer Geek-eseknek a számlaszámát, ha úgy gondoljátok, hogy segítenétek. Opcionális, nem kényszer. Köszönjük szépen! Jó, és akkor éjszakát. Találkozunk jövő héten, immár novemberben. A teljes vicces élőklen kiesett ma, úgyhogy majd jövő héten lesz vicc. Igen, mi ilyen sotlanok vagyunk, úgyhogy ennyi. Sziasztok, és felkelt a Babzli is. Jó, micsoda időzítés ez. Ugye, ennyit hallottam, hogy Igen, hallottam. És ez nem te voltál? Nem, ez nem én voltam.